Dijsselboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 30 mei. In de Noordzee zijn oesterschelpen en babyoesters uitgezet in de hoop dat er een mooi rif uitgroeit. En kevers opnieuw vanuit de lucht bestookt. Een overzicht van het nieuws. Katrien Straatman. Voor de derde nacht op rij bestookt Rusland Kiev met luchtaanvallen. In verschillende wijken klinkt het luchtalarm. De burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad spreekt op Telegram van een massale aanval. Volgens het militaire bestuur gaat het om drone-aanvallen. Het luchtafweersysteem houdt volgens hen de aanvallen wel tegen, maar vallend puin treft verschillende wijken van de stad. Inwoners wordt opgeroepen in de schuilkelders te blijven. De veerboot van Ameland naar Holwerd, die gisteravond strandde door een kapotte autobrug, is teruggevaren naar Ameland. Passagiers zaten urenlang vast. Mensen zonder auto gingen in Friesland aan wal. Anderen werden kort na middernacht teruggebracht naar het eiland. Een kabel van de hijsbrug is naast een haspel gekomen en is daardoor vastgelopen. De autobrug kan daardoor niet naar beneden. 65 auto's kunnen niet van de boot. Als de herstelwerkzaamheden volgens planning verlopen, kan de veerdienst tussen Ameland en Holwerd vanochtend worden hervat. Drie hoogleraren staatsrecht hebben een brandbrief gestuurd aan de Eerste Kamer. Daarin uiten ze kritiek op de nieuwe pensioenwet. Vanavond stemmen Kamerleden over de wet waar ze zelf ook onder vallen. De hoogleraren kaarten aan dat volgens de grondwet een 2/3 meerderheid van de stemmen nodig is in plaats van ruim de helft. Minister Schouten weet ervan, maar zegt dat het om een technische wijziging gaat waar het grondwetsartikel niet voor is bedoeld. In de oude Romeinse stad Pompeji zijn opnieuw botresten gevonden van mensen die omkwamen bij de uitbarsting van de Vesuvius, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Waarschijnlijk gaat het om twee vrouwen en een klein kind die schuilden in een bakkerij. De drie slachtoffers zijn niet omgekomen door de uitbarsting zelf, maar door het instorten van gebouwen, zegt de directeur van het archeologisch park van Pompeji. De uitbarsting van de Vesuvius bijna 2000 jaar geleden ging gepaard met aardbevingen. Tennisser Botik van de Zandschulp stopt voorlopig met spelen en gaat pas weer meedoen aan toernooien als hij pijnvrij is. De nummer 31 van de wereldranglijst zei dat na zijn nederlaag in de eerste ronde op Roland Garros. Van de Zandschulp verloor van de Argentijnse qualifier Tirante in 4 sets. Van de Zandschulp, die als 25e was geplaatst in Parijs, zei na afloop al weken last te hebben van een voetblessure. Die liep hij op na zijn verloren finale op het ATP-toernooi van München. Het weer vanochtend in het noorden bewolkt en ook kans op wat motregen daar. In het zuiden schijnt de zon. Vanmiddag meer kans op zon. Het wordt 14 tot 19 graden. En morgen zonnig en vrij warm met 20 tot 25 graden. Het NOS Radio 1-journaal. 5 kubieke meter aan oude oesterschelpen met daarop 5 miljoen babyoesters zijn voor de kust van Nederland uitgezet door Ark Rewilding Nederland en energiebedrijf Ørsted. Het doel, de terugkeer van grote, levende riffen op de zeebodem van de Noordzee die de biodiversiteit moeten versterken. Iris Rogma van Ark Rewilding Nederland, goedemorgen. Goedemorgen. Het gaat dus niet goed met die riffen van schelpdieren, hoe komt dat? Nou, er zijn heel erg veel verdwenen sinds het begin van de industriële revolutie. Er zijn heel veel dieren opgevist. Daarna zijn er nog ziektes overheen gekomen en strenge winters. En daarmee is de Europese oester uitgestorven. En andere dieren kunnen niet meer opnieuw beginnen om riffen te maken als er helemaal niks is, als er geen beginpunt is. Dus dat is wat wij proberen te doen. Ja, wat is de rol van zo'n rif op de zeebodem? Nou, een rif is natuurlijk de woonplaats van de schelpdieren die dat rif maken zelf. Maar dat groeit omhoog. Ze bouwen nieuwe schelpen bovenop oude schelpen. En omdat oesters en mosselen water filteren en het zand wat ze niet opeten uitspugen, ontstaat er dus om die schelpen heen langzamerhand ook sediment. Ze komen hoger boven sediment, de zeebodem te liggen. Dat wil zeggen, sediment is uitgespuugd zand. Dus ja, gewoon eigenlijk modder rond de schelpdieren. Dus het rif komt omhoog en wordt daarmee een woonplaats voor allerlei andere dieren. En wieren, sponsen, anemonen. Veel vissen wonen hun hele leven op het rif. Maar heel veel andere vissen gebruiken het als kraamkamer. Dus kleine visjes groeien daarop, hebben een veilige plek Dus het is een hele levensgemeenschap die rond zo'n gif ontstaat. Ja, precies. En daarom is dat dus zo belangrijk voor die, wat dan genoemd wordt, biodiversiteit van de Noordzee. Dat neerleggen van die oude schelpen en die babyoesters, ben je daarmee? Gaat het daarmee vanzelf goed komen of niet? Nou, het is een experiment. We zijn al een aantal jaren aan het zoeken naar de beste manier om zo'n rif op gang te brengen. Met deze uitzet kijken we of dat goed lukt met deze kleine babyoestertjes. Maar daarna zal het op heel veel geschikte plekken in hele grote hoeveelheden moeten gebeuren. Want zo'n rif heeft pas betekenis als het echt lekker groot is. Okay. En dan heb ik het eerder over hectares dan over vierkante meters. Want het klinkt heel veel, 5 miljoen babyoesters, maar dat is het dus niet. Nee, de oesters maken niet voor niks heel veel nakomelingen, want er sneuvelen ook nog bij het opgroeien. Maar de voorzichtige schattingen zijn dat 70.000 volwassen oesters ongeveer het begin zijn van een vitaal rif. Dus, en hoe houden jullie in de gaten dat het goed met ze gaat of niet? Nou, over een paar maanden gaan we met onderwatercamera's en later ook met duikers kijken of ze goed groeien. En of de constructies die we bedacht hebben ook goed hun werk doen om deze babyoesters van de zandbodem weg te houden. En ook te beschermen tegen roofdieren die ze willen opeten. Heeft het eigenlijk nog gevolgen voor de visserij? Mag er in de buurt hiervan gevist worden in die tijd? Nou, dat hopen we natuurlijk niet, hè, dat ze worden weggevist. Nee, de uitzetplekken zijn gemarkeerd met boeien en dat zal wel goed komen. Daar moeten vissers even wegblijven. Ja. Maar het gaat nu nog om een klein rifje. De tijd dat het grote riffen moeten worden, dat hangt dus heel erg af van of dit experiment wel of niet slaagt. Ja, klopt. En daar gaan we dus mee door. En ook deze zomer zal er op andere plekken alweer een volgend experiment gestart worden. En het hele fijne is dat we nu voldoende larven kunnen kopen bij de kwekerij. Want dat was heel lang een raadsel hoe je platte oesters moest kweken. En dat is dus nu bij Stichting Zeeschelp gelukt. Dus nu kunnen we grotere projecten bedenken. Okay, dus die gaan ondertussen door met kweken? Ja. Nou, succes met het project. Dank u wel, Iris Rogema van ARC Rewilding Nederland. NPO Radio. 8 minuten over 6. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur aandacht voor een opvallend probleem. De vleermuis frustreert de ambitieuze isolatieplannen van het kabinet. De beschermde diersoort leeft namelijk in diezelfde spouwmuren van huizen die voor 2030 massaal moeten worden geïsoleerd. En isolatiebedrijven zitten met de handen in het haar. Dan moet je eerst een ecoloog in de hand nemen. Die gaat een ecologisch onderzoek doen. Dat duurt 12 maanden. En als je zeg maar een beetje kleine normale woning hebt, dan ben je ongeveer 5.000 tot 6.000 euro kwijt voor het onderzoek om voor 2.000 euro hun spouw te isoleren. Ja, dat is natuurlijk ontzettend veel geld. Nu kun je als particulier vaak nog een beetje sjoemelen, want controle op de wet die vleermuizen beschermt is matig. Juridisch is er ook nog wel wat ruimte voor discussie. Maar binnenkort wordt een uitspraak van de Raad van State verwacht en die kan de laatste ruimte wegnemen. Nou, juridisch verandert natuurlijk dat het hoogste orgaan wat wij kennen in ons land heeft gezegd dat het echt niet mag. He, dus dat is echt een definitieve uitspraak. En dat betekent dus dat je inderdaad echt eerst dat onderzoek moet doen voordat je mag gaan isoleren. Dat wat nu binnen de wandelgangen wel eens gezegd is, dat dit het nieuwe stikstofdebakel gaat worden in Nederland. Praten over je misdaad in ruil voor strafvermindering. Met dit experiment probeert de rechtbank in Rotterdam zaken sneller af te doen. Op die manier gaan we terug naar waar de rechtspraak oorspronkelijk voor bedoeld is. Zo vindt de Rotterdamse rechter Jacco Jansen. Bij Opeen vertelde hij waar hij op het idee kwam. Wij zitten ook wel eens alleen. Een politierechter zit in kleine zaakjes. Tot een jaar gevangenisstraf mag je daar opleggen. En daar hebben we vaak heel goed contact met de verdachte. Zo goed contact dat die verdachte samen met zijn advocaat besluit om gewoon te zeggen wat er gebeurd is. Mm-hmm. Dan kunnen we het hebben over wat er gebeurd is en dan kunnen we kijken wat we daaraan kunnen doen met een straf, met vergelding, met preventie. En dan komen we aan het eind van die zitting vanzelf tot een passende straf. En op zo'n MK, een meervoudige kamerzitting, drie rechters, hebben we heel vaak dat de verdachte blijft zwijgen. Het kan dus ook in je voordeel werken om te praten over je misdaad. En binnen dit experiment kan een straf dan in redelijke samenspraak tot stand komen. En dat heeft ook weer voordelen dat we niet zo lang doen over, die zaak. En als iedereen het aan het eind wel eens is, het Openbaar Ministerie, de verdachte, maar ook de rechtbank uiteindelijk een straf oplegt die passend is en iedereen is daar tevreden over, is er ook nog eens geen hoger beroep. Dus het is eigenlijk een win-win-win. Ja. We hebben ramen en deuren weer vaker open vanwege het weer. En dat betekent dat beestjes ons huis makkelijker binnen kunnen kruipen. Nou, de meeste mensen houden die het liefst buiten. Maar bioloog Matthias Bittenbinder ziet ze juist maar wat graag in huis, vertelde hij in Jinek. Als dat deze spin is, dit is de springspin, een zebraspring om precies te zijn. En deze maakt geen webje, maar die gebruikt dus eigenlijk brute kracht om zijn prooi te vangen. En hij heeft gigantisch goede ogen. Ze hebben 8 ogen, de meeste spinnen hebben er 8. Maar deze hebben aan de voorkant van hun kop 2 echt gigantische kijkers. En daarmee kunnen ze dus stereoscopisch zien, dus beide richtingen op. Maar ze kunnen ook diepte zien, ze kunnen afstanden inschatten. En zo'n spinnetje dat besluipt dan zo'n insect, bijvoorbeeld zo'n vlieg of een mug, of noem het iets waar je last van kan hebben. En die springt daar dus bovenop en die laat jou met rust. Er is nog een spin die volgens Matthias prima kan omarmen. De getijgerde lijmspuit. Dit is de eerste keer dat ik hem heb gezien. Dus ik ben helemaal door het dolle heen dat ik deze vandaag dus in mijn badkamer vond. Maar deze zie je alleen midden in de nacht. Dus tussen 2, 3, 4 uur 's nachts komen die uit die kiertjes geslopen. Dan gaan ze weer op jacht naar allemaal beesten waar wij last van hebben. En dat was gisteravond op tv. Down the street, staring at the sky, dragging my 2 feet. You just passed me by. It still makes me cry, but you can make me whole again. And if you see me with another man, laughing and joking, doing what I can, I won't put Van Atomic Kitten. Zonnepanelen zijn niet zo onschuldig als ze lijken. Nee, je denkt, we doen alleen maar goede dingen mee. Maar ze kunnen toch ook kwetsbaar zijn voor sabotage? Dat meldt de Telegraaf vanochtend. Vooral de omvormers die zijn slecht beveiligd vaak. En daardoor makkelijk te hacken. Dat zegt dan weer de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. En die is bang dat ooit een groot deel van de zonnepaneelinstallaties in één keer worden uitgeschakeld door een hack. Zo ontstaat schade aan het stroomnet, waardoor huishoudens zonder stroom kunnen komen te zitten. Het aantal installaties is de afgelopen jaren flink gegroeid. In 2015 waren het er 1,8 miljoen, maar in 2021 al 16,3 miljoen. Ministeries hebben te weinig oog voor de regeldruk voor bedrijven. Dat zegt het adviescollege Toetsing Regeldruk volgens het Financiële Dagblad. Aan wetten die vorig jaar geïntroduceerd werden, waren ondernemers bijna 200 miljoen euro kwijt. Dat komt doordat de makers van die wetten niet goed genoeg kijken hoe ze uitpakken in de praktijk, zegt het adviescollege. Doelgroepen worden soms niet in kaart gebracht en het is onduidelijk wat ondernemers moeten doen om aan de regels te voldoen. Ministeries kijken vooral naar hun eigen begroting, zegt het adviescollege. Niet alleen de oorlog in Oekraïne en de hoge energieprijzen leiden tot een hoge inflatie, maar ook de klimaatverandering, schrijft Trouw. En die trend zal zich doorzetten, zeker als de uitstoot van broeikasgassen niet snel omlaag gaat, zeggen analisten van de Europese Centrale Bank. De komende jaren zullen veel meer oogsten gaan mislukken en daardoor zullen veel voedselprijzen wereldwijd stijgen, vooral in het zuidelijke deel van de wereld en in Europa. De kans is groot dat de inflatie structureel hoger blijft dan we gewend zijn. En dat is vooral zwaar voor mensen in de bijstand, zegt een hoogleraar in de krant in Trouw dus vanochtend. In de straat van Gibraltar is een bende actief. We hebben het hier niet over piraten of zo, maar over orka's. Die vallen geregeld boten aan, lezen we in het AD. Onderzoekers wijzen in ieder geval naar één getraumatiseerde orka, zoals ze het noemen, met de naam White Gladys. Die zou ooit tegen een boot zijn gebotst en de kans is groot dat ze daarom nu agressief reageert op andere boten. En dat gedrag wordt dan weer gekopieerd, zo denken ze, door andere orka's in de groep. De aanvallen gebeuren volgens dus hetzelfde patroon. De dieren naderen de boot van achter en raken aan het roer. Zodra ze de boot hebben gestopt, verliezen ze weer hun interesse. Heel uitzonderlijk allemaal. Deze week was in ieder geval er weer een aanval, waardoor een zeiljacht is gezonken, maar de vier Britse opvarenden konden worden gered. Het vertrouwen in de politiek was de afgelopen 10 jaar niet zo laag als nu. Om dat te veranderen hield de politieke partij Volt gisteravond een bijeenkomst, waarbij een voorstel voor een permanent burgerberaad werd gepresenteerd. Mensen kunnen daarin zelf oplossingen en ideeën aandragen bij de politiek. Goedenavond iedereen. Welkom allemaal in de Vondelkerk. Welkom, welkom, welkom. Beetje bij beetje druppelt het hier vol aan de rand van het Vondelpark in Amsterdam. Zo'n 150 mensen zijn afgekomen op deze avond om te praten over het vertrouwen in de politiek, want dat is nogal laag. En Laurens Dassen van de jonge partij Volt, die denkt een middel te hebben gevonden om dat talende vertrouwen in de politiek aan te pakken. Een permanent burgerberaad. Ja, het is sowieso een deel van de oplossing, want is veel meer nodig om dat vertrouwen goed te herstellen. Maar een permanent burgerberaad zorgt ervoor dat mensen helemaal aan het begin van het proces mee kunnen denken over beleid. We zien in het buitenland dat het ook gebeurt. Macron heeft het bijvoorbeeld ingesteld, maar die zegt dan weer bij bepaalde dingen, nou, dit ga ik in ieder geval niet overnemen. Nou, dat is precies een goed voorbeeld van waar het dus misging. Er was een klimaatburgerberaad in Frankrijk georganiseerd. Daar kwamen heel veel goede voorstellen uit voort. En uiteindelijk, de politiek beviel het niet, dus werd er niks mee gedaan. Nou, dat willen wij dus voorkomen. Daarom willen we ook zorgen dat het permanent wordt. Maar wat we ook willen, is dat bij zo'n burgerberaad dat er een goede representativiteit van de samenleving is. Want dat is de Tweede Kamer op dit moment ook niet. Mensen moeten zich vertegenwoordigd zien. En dat kan door middel van loting. Kun je zorgen dat mensen uit de hele samenleving betrokken worden. Die worden geïnformeerd met experts over een bepaald probleem. Die gaan met elkaar praten. Dus niet het debat aangaan, maar dialoog. Hoe komen we tot een oplossing? En uiteindelijk komen ze dan met aanbevelingen. En dan moet de politiek er ook daadwerkelijk wat mee gaan doen. En als ik de mensen hier zelf vraag, dan zijn de meningen nog wel verdeeld. Zijn mensen heel erg voor. Als je in verbinding met elkaar wil praten en durft te praten en luistert naar elkaar, gaat dat zeker helpen. Ja, ik denk dat er heel veel wijsheid aanwezig is bij heel veel mensen. En dat het heel belangrijk is om dat bij elkaar te brengen. En dat het een goed middel kan zijn via zo'n burgerberaad. Maar er is ook wel kritiek. Ik kan me niet voorstellen dat iedereen, als je het hebt over klimaatverandering, precies weet welke mix aan doelstellingen we zouden moeten gaan halen. op welke manieren om dat te bereiken. Betere professionals voor hebben, vindt u? Ja, daar hebben wij gewoon een hoop wetenschappers voor die we moeten vertrouwen. En die moeten de politici goed adviseren. Vanavond krijgt Volt in ieder geval bijval van het CDA. Inge van Dijk, die is wel positief over zo'n burgerberaad. Ja, omdat je dus mensen gaat betrekken en eigenlijk vraagt om mee te denken over een voorstel of over een probleem aan de voorkant. En niet achteraf aan ze vraagt van wilt u even tekenen bij het kruisje of wilt u tegenstemmen. En juist dat meenemen en samen meedenken, dat vinden wij heel sterk. Omdat wij echt geloven dat heel veel ideeën van onderop gewoon de beste ideeën zijn. Renske Leijten van de SP is er vandaag ook bij en die wil ook wel zo'n burgerberaad. Maar dan moet het wel een bepaalde uitkomst hebben. Een referendum. En wij stellen voor dat je het in ieder geval, als je dat doet, altijd moet afsluiten met een referendum. Want op het moment dat je een clubje burgers vraagt om een groot maatschappelijk vraagstuk op te lossen en het buiten politieke kaders te bedenken, kan dat best behulpzaam zijn. Maar dit kleine groepje kan het niet namens de politiek doen, maar moet het namens het volk doen. En dat kan je alleen laten toetsen als het volk daar ook zich mag over uitspreken. Dus een referendum aan het einde. En wat mij opvalt bij het plan van Volt en bij eigenlijk iedereen die enthousiast is over deze manier van, ja, burgers betrekken bij de democratie, is dat niemand zegt dat er ook een referendum bij hoort. En dat vind ik toch raar. Dat hoort bij elkaar, zegt u? Dat hoort bij elkaar. Als je het niet bij elkaar laat horen, dan wordt het een politiek trucje en zal het afbreuk doen aan het vertrouwen in de politiek. De aftrap is dus gegeven met een manifest voor dat permanente burgerberaad. Maar het is er nog niet, want wanneer komt nou dat voorstel in de Tweede Kamer? Nou, volgende week wellicht nog niet, maar het vervolg is wel dat wij met een initiatiefvoorstel gaan komen om te zorgen dat dit permanent burgerberaad ook echt daadwerkelijk in Nederland gerealiseerd gaat worden. En dan zouden we het eerste land zijn in de wereld waar een permanent burgerberaad actief is. En dat wilt u graag? En dat zou een mooie stap zijn om dat uiteindelijk dat vertrouwen mede te herstellen. Zei Volt-Kamerlid Laurens Dassen in een verslag van Ewout Kiewiet. Het is 9:09. Gisteravond was er dan toch een huldiging voor de voetbalvrouwen van Ajax. Ze werden 7 mei kampioen, maar het bestuur van Ajax zag een huldiging op het Leidseplein niet zitten. Onder meer omdat het dit seizoen met de mannen van Ajax zo slecht ging. Dat schoot nogal wat mensen in het verkeerde keelgat. En een aantal van hen besloot dan maar zelf wat te organiseren in een club buiten het centrum van Amsterdam. Werd het toch nog best feestelijk. Mark Robin Visser was erbij. Het feestje komt langzaam op gang. Zeg, dit is niet het Leidseplein, hè? Nee, dat zeker niet, nee. Maar wel genoeg? Het is wel genoeg, het is leuk, hoor. Sommige mensen waren heel boos dat het niet doorging op het Leidseplein. Jij ook? Ja, ik vind het gewoon een beetje een verwaarlozing van Ajax, dat ze de vrouwen niet gewoon de succes geven die ze eigenlijk hebben verdiend. Zijn jullie ook boos of alleen maar blij? Wij zijn hartstikke blij. Ja? Ja, zeker. Ik hoor dat er ook wel mensen zijn die echt boos zijn. Ja, ook wel een beetje. Ja? Dat ze geen goede huldiging krijgen. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja, terwijl het publiek binnen een beetje opgewarmd wordt, gebeurt het toch echt buiten. Want de dames komen aan in stijl in 4 stretched limo's. Mooi, hè? Is dat mooi genoeg, meneer? Ja, ik vind het prachtig. Witte en roze zijn. Ja, kan niet mooier. Er staat ook hele harde muziek op in die auto. Zeg, gefeliciteerd. Dank u wel. Het is niet het Leidseplein, hè, hier? Nee. Hoe voelt het? Nou ja, we zijn gewoon uitgenodigd voor een feestje, dus we dachten we komen van de dag. Dat zou ik dan maar doen, hè? Ja, nee, zeker. Leuk. Klinkt nog een beetje gereserveerd. Klopt. Ja. Het is een beetje dubbel. Hè? We hebben net nog een wedstrijd 4-3 verloren. Dus, ja, dus heb je een beetje de pest in. Dan duurt het even voordat je die knop weer omzet, zeg maar. Oh, kijk, al die mensen! Ja. Zijn er veel mensen? Ja, kijk daar. Het is toch wel leuk om te zien dat de dames echt onder de indruk zijn van wat hier. Ze kijken nu door de ramen naar binnen. Wow. En ze zien dat die club al half vol is. En dan merk je toch dat de stemming al snel omslaat. Geef ze een warm welkom. Hier zijn ze, de vrouwen van Ajax. Landskampioen zijn is volgens mij fantastisch. Mooi gevoel. Daar hoort volgens mij ook een huldiging bij. En dat doen we vanavond. Yes. Nou, het is een heerlijke, rommelige huldiging, mag je wel zeggen. De voetballers zijn net toegesproken door Jeannette van der Laan. Zij is Kamerlid voor D66, heeft zelf 29 interlands gespeeld. En nu krijgen de dames bloemen en champagne aangeboden. Ja, en dan moet er nog iets gebeuren, want de aanvoerder van het team, Sherida Spitzer, die is jarig. En dat kan allemaal in Amsterdam bij deze alternatieve huldiging van de Ajax-kampioenenvrouwen. Ik denk dat dit op het Leidseplein nooit had gekund. Het is ontzettend gezellig. Dat kan je horen. Maar ja, het blijft toch jammer dat de zaal niet helemaal vol is. Er waren 600 kaarten beschikbaar. Maar ja, kennelijk zijn die mensen die die gratis kaart hebben gekregen niet allemaal komen opdagen. En dat is jammer. Er staan hier vier dames enthousiast te dansen in Ajax-outfit. Ja. Zijn jullie nou trots op Ajax? Heel erg trots, zeker. Ja. Ja. Jij ook? Super trots. Maar er zijn er ook mensen die zijn juist een beetje boos op Ajax. Natuurlijk wel. Waarom? Het is 2023. Kom op nou. Dit is toch helemaal geen discussie meer. Dat jullie hier nou hier in deze zaal het feestje moeten vieren. Maar weet je, alle veranderingen, dat gaat gewoon, dat heeft gewoon tijd nodig. Dus over een jaar of vijf staan we wel met z'n allen. Met man, vrouw, iedereen op het museum. Of wat is het, op museum? Leidseplein. Echt wel. De eerlijkheid gebiedt te zeggen, de zaal is niet vol, hè? Nee, nog niet. Nee, maar... Toch? Het glas is half leeg. Of half vol. Volgens mij voor jullie half vol het glas, want jullie vermaken je wel. Ja, zeker. Zullen we doen. Ondanks alles is het toch nog feest. Zeker, jawel hoor. Ja. Ja, toch nog feest. Dus in Amsterdam bij die alternatieve huldiging van de Ajax-vrouwen die kampioen werden. En ik had zelf gehoopt dat ik gistermiddag vol feest kon vieren, omdat de vrouwen van hockeyclub SCLC landskampioen waren geworden. Helaas, Amsterdam won. En dus was het opnieuw net niet. Dat was flink slikken. Uiteindelijk was het toch natuurlijk de afsluiting van een mooi seizoen. En dan eindigt zo'n dag wel in een klein feestje. En ik vind het al zo grappig dat alle klassiekers voorbij blijven komen. Waarbij ik denk dat Neil Diamond niet echt had gedacht dat zijn Sweet Caroline zo meezinger zou worden. Ook 54 jaar later nog. Where it began, I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Touching hands, reaching out, touching me, touching you. The night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Touching warm, reaching out, touching me. Neil Diamond, Sweet Caroline. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Katrien. Servische president Vučić gaat vandaag om tafel met de ambassadeurs uit Amerika, Rusland, China en Europa naar aanleiding van de onrusten in het noorden van Kosovo. 25 Italiaanse en Hongaarse militairen van de NAVO-vredesmacht raakten gewond bij gevechten rond een gemeentehuis. De spanningen in de regio zijn flink opgelopen door de benoeming van Albanese burgemeesters. Een aantal passagiers op een veerboot tussen Ameland en Holwerd zijn vannacht opgevangen op het eiland. Ze konden niet met hun auto van de veerboot af. De autobrug deed het niet meer door een gebroken kabel. Mensen die te voet waren konden wel afstappen in Holwerd. De anderen gingen terug naar Ameland om daar de nacht door te brengen. Bij een Oekraïense aanval in de buurt van Mariupol zijn 100 Russische militairen gedood, meldt een adviseur van de burgemeester van de stad op Telegram. Er zouden nog eens 400 militairen gewond zijn geraakt. De aanval zou zijn uitgevoerd op een voormalige medische kliniek waar gisteren een Russische militairen waren aangekomen. De aanval kan nog niet worden geverifieerd door andere partijen. En op een strand in Florida zijn 9 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Onder hen 3 kinderen. Op de promenade ontstond een vechtpartij waarbij geschoten werd. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Het weer: in het noorden is het bewolkt en kans op wat motregen, maar in het zuiden schijnt de zon en het wordt 14 tot 19 graden vandaag. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. De eerste files van de ochtendspits die staan er. Het is vooral druk op de A12, nu Duitse grens richting Arnhem, tussen de afrit Beek en knooppunt Velperbroek. De vertraging is daar 30 minuten en 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar staat 10 kilometer file bij Dordrecht vanaf knooppunt Zonzeel. Het oponthoud is 15 minuten. Ster. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Holland Festival met het muziektheater Ribingurumu no Metamorphosisu. Een surrealistisch spel met taal en muziek van Toshiki Okada en Dai Fujikura. Uitgevoerd door het beroemde Klankforum Wien. Op 7 en 8 juni in het Muziekgebouw Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. Volgende week is het de week van de digitale radio. Luister naar je favoriete zender en maak kans op een DAB Plus radio. FM wordt DAB Plus. Ben jij al om? Zo'n 100 mensen die gisteravond met de veerboot van Ameland terug naar het vasteland van Friesland kwamen, wachten een onaangename verrassing. De autobrug zat vast, waardoor de auto's niet van het schip konden worden gehaald. Passagiers konden wel van boord. Verslaggever Sybrand Grasdijk van Omroep Friesland was gisteravond ter plekke en trof daar onder andere een Belgische passagier in de haven van Holwerd. Pascal de Kiemp uit België. Uw auto of uw camper staat nog aan boord? Mijn camper staat aan boord, ja, inderdaad. We zijn dus vertrokken. We moesten al een uurtje wachten alvorens te vertrekken, omdat er al toen een technisch probleem was. Uiteindelijk is het schip langsgekomen een uur later. En dan, ja, dan komen we hier en we kunnen niet eraf, want er is weer een technisch probleem aan de brug. Dus ja, voilà. Ik zag net dat uw vrouw een taxi heeft genomen. U bent niet meegegaan? Nee, buddy, ik blijf een beetje met mijn wagen. Bon, het is een uur kamper, dus we zijn een beetje voorzichtig. En ook, bon, als het nog, laten we zeggen, deze nacht opgelost daar raakt, dan zal ik wel teruggaan naar mijn vrouw, die dus momenteel in Zuiderhoog is. Dat is Landal bungalowtjes dat we ook gehuurd hebben. Voilà. Het is eigenlijk ook nog een beetje een geluk bij een ongeluk dat u daar vannacht nog terecht kunt. Ik ben niet zo ver uiteindelijk. Hè. Dus gelukkig kan mijn vrouw terug met mijn hond. Hè. Want ja, bon, dat is ook wel een probleem. Hè. Die hond is absoluut niet gewoon op schip. Dus dat was een première voor hem. En hoe ging dat? Redelijk. Maar ja, absoluut. Maar bon, ja. We staan nog steeds bij de boord, maar er zijn 64 auto's erop. Ian is van Jim, Leonie Holverda. Wat denkst dat er straks nog gebeuren gaat? Is Jim dat ik mij deelt? Ja, min of meer. Ik heb het ook een beetje van horen zeggen, maar er moet een monteur komen. Ik weet niet of hij er inmiddels al is, maar dat duurde ook een uur of drie, geloof ik, voordat hij er was. Er moest waarschijnlijk ook nog een kraan bij komen. Die daardoor ook nog weer de boot handmatig kan bedienen. Waardoor de auto's er sowieso af kunnen. Maar goed, dat kan ook morgenochtend zijn. Ja, dus dat moeten we afwachten. Gelukkig komen we uit Friesland, dus dat scheelt een hoop. Dus genoeg netwerk die ons op kan halen. Maar ja, morgen moeten we wel even op en neer met twee auto's. Ja, dat is niet anders. Want je hebt hier een weekendje Ameland hoorn. Dat wie verder wel mooi, denk ik? Zeker, ja. Dat was een clubweekend met de kerk. We hebben lekker gekookt. Dus we nemen nu inderdaad onze kookspullen alvast weer mee die vrij waardevol zijn. Want ja, je moet toch je sleutel achterlaten. En ja, weekend was verder prachtig. Nou, is het voor Jim. Jim hebben een taxi naar huis. En dan morgen inderdaad even op een del. Wat hoopst. Wat zoek je een soort van compensatieregeling achter waar je komt met denkst, of nee? Nou ja, ik denk dat het inderdaad nu te lastig was om last minute beslissingen te maken. Dus het enige wat we hebben gekregen is een gratis consumptie in de vorm van drinken. Dus zelf hebben we pizza besteld om toch nog even wat vulling te krijgen. Maar ja, het lijkt mij wel op zijn plaats dat gewoon de reis vergoed wordt. En ja, voor de rest kunnen ze er natuurlijk weinig aan doen. Dus, ja, het is misschien ook wel wat oermacht. Die bregen die is stikken. De auto die kennen we net al, maar Jim kan ook in elk geval wel even naar huis. Precies. Eigen bedje ligt toch het lekkerste. Welterust. Dankjewel. Leonie Holwer daar gisteravond dus in gesprek met Sybrand Gasdijk van Omroep Friesland. Inmiddels lijkt het erop dat het allemaal wel nog wat langer gaat duren. De passagiers die geen accommodatie aan de Friese kant hadden, die zijn teruggebracht naar Ameland. En verslaggever Vincent van Rijn is onderweg naar Holwert om te kijken hoe het probleem wordt opgelost. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De Japanse premier Kishida ontslaat zijn zoon als uitvoerend secretaris na een reeks schandalen. Maar de premier zelf ligt ook onder vuur. Hij wordt beschuldigd van nepotisme door zijn zoon aan te stellen op zo'n belangrijke positie binnen het kabinet. Correspondent Anoma van der Veren, wat heeft die zoon gedaan? Ja, die heeft zich redelijk problematisch gedragen. Dat heeft twee grote schandalen opgeleverd. Eerst is dat Kishida in januari naar Europa en de Verenigde Staten en Noord-Amerika is gegaan. Ook naar Canada. Best wel belangrijke bezoeken waren dat voor hem. Hij moest zichzelf als heel betrouwbaar neer gaan zetten. Niet alleen voor de bondgenoten, maar ook in het binnenland. En nou, tijdens precies dit bezoek ging zijn zoon met een officiële auto, een auto van de overheid, een tour maken van toeristische trekpleisters in Londen, in Parijs en in Canada. Hij is zelfs nog even lekker gaan winkelen op kosten van de belastingbetaler. In ieder geval, zo kwam het over in Japan en dat was niet zo goed. En daarbovenop, ook nog vrij recent, kwam een Japans weekblad die met gelekte foto's van dat de zoon op ongepaste wijze geposeerd zou hebben op verschillende plekken in de officiële residentie van de premier. Bijvoorbeeld alsof hij een nieuw kabinet aankondigde op de balustrade is die gaan staan. Hij is onderuit liggend op de trap gaan liggen waar kabinetsfoto's normaal worden gemaakt. Nou ja, dat allemaal bij elkaar genomen heeft niet bepaald een goede indruk achtergelaten bij de Japanners. Dus nu, per 1 juni, wordt hij vervangen. En intussen wordt zijn vader dus beschuldigd van nepotisme. Het bevoordelen van je eigen familieleden. Is dat iets wat wel vaker voorkomt in de Japanse politiek? Ja, absoluut. Absoluut. Je kan het bijna endemisch noemen. Nepotisme is echt enorm in de Japanse politiek. Als je alleen al kijkt naar Kishida zelf, zijn eigen vader was een hooggeplaatste bureaucraat, ministerie van Economie. Zijn vader stond ook heel lang aan het roer van het agentschap van midden- en kleinbedrijven van Japan. Maar ook bijvoorbeeld voormalig premier Abe, die vorige zomer is doodgeschoten, komt ook uit een politieke dynastie. Zijn vader was premier van Japan, zijn grootvader was premier van Japan. Ja, als je het rijtje afgaat van politieke dynastieën in Japan, dan hou je echt een hele lange lijst over. Daar zijn Japanners dus eigenlijk wel aan gewend, maar wat vinden ze ervan? Bijvoorbeeld van deze zaak ook? Ja, er wordt best wel fel gereageerd nu. Dit nepotisme-debat sluit natuurlijk ook aan op vrij recente ontwikkelingen. De aanslag op oud-premier Abe bijvoorbeeld. De dader die had gezegd boos te zijn op de familie van Abe. Op Abe's grootvader die de verenigingskerk destijds naar Japan had gebracht. Op Abe zelf die daardoor banden had met die kerk. Maar ook de aanslagpoging op Kishida laatst. Nou ja, de daders die op Twitter geklaagd hebben over dat de Japanse politiek helemaal niet toegankelijk is, behalve voor rijke mensen en mensen uit politieke families. Nou ja, dat is natuurlijk wel heel extreem, maar ook normaal publiek. Ja, veel mensen die roepen, dit kan niet meer. Maar het is gewoon zo genormaliseerd. Een van de populairste comedyfilms op Netflix op dit moment gaat over een dochter die het stokje overneemt van haar vader als politicus. En ondanks haar pogingen om de verkiezing te verliezen, want ze wil het niet doen, wint ze alsnog. Want dat is gewoon hoe het systeem werkt. Nou ja, dat is de punchline. Ja, ik denk ook eerlijk gezegd als Kishida zo niet in opspraak was geraakt, dat het feit dat hij zo'n belangrijke functie had niet zo grootschalig onder aandacht had gekomen. Nee. De premier ontslaat zijn zoon dus. Dat is een reactie hierop. Maar heeft hij verder nog iets gezegd over die beschuldigingen van dus dat nepotisme dus? Ja, nou ja, Kishida heeft dus zelf gezegd dat hij zijn zoon niet heeft aangenomen vanwege nepotisme, maar vanwege zijn inzichten en zijn persoonlijkheid. Hij heeft zich wel kritisch uitgelaten over de acties van zijn zoon, heel kort, eenmalig. Maar hij heeft hem vaker geprobeerd in bescherming te nemen. Dan zeggen bijvoorbeeld dat winkelen in het buitenland, dat was eigenlijk voor hem. En de toeristen uithangen, dat was voor foto's, voor de officiële social media accounts. Nou ja, ook de oppositiepartijen die vinden dat dus echt klinken als een excuus. Dat is gewoon je reinste nepotisme en die eiste ontslag. En dat gebeurt dus nu. En uit peilingen bleek ook dat toen Kishida kort kritiek uitte op zijn eigen zoon, dat de steun voor het kabinet toenam. Dus ik denk ook wel dat dat is waarom hij nu de knoop doorgaat. En hoopt met een schone lei richting de volgende verkiezingen te gaan. Dankjewel, correspondent Anoma van der Veren. De politie breekt zich het hoofd over de reeks aan explosies in grote steden. Het blijft inderdaad maar explosies regenen bij kantoren vooral van geldwisselaar Suri Change, schrijft het AD. Vorige week waren er 4 in Amsterdam, zondagochtend eentje bij het hoofdkantoor in Rotterdam en gisteren was een kantoor in Den Haag doelwit. En daardoor zijn meerdere locaties voorlopig gesloten. De politie doet onderzoek naar die explosies, maar ook naar Suri Change zelf. Via dat bedrijf zouden miljoenen aan crimineel geld zijn witgewassen. En dat zou zijn verdiend met cocaïnehandel. Volgens het AD zou het kunnen zijn dat het politieonderzoek de witwasoperatie heeft verstoord, waardoor er nu een reactie komt met explosies dus. Hoe ziet Nederland er in 2050 uit en hoe lossen we de problemen op die we dan hebben? Een staatscommissie onder leiding van oud-topambtenaar Richard van Zwol doet daar onderzoek naar. Volgens het CBS kan Nederland in 2050 ruim 22 miljoen inwoners hebben. Alle toekomstscenario's laten in ieder geval 3 dingen zien. Het aandeel Nederlanders met een migratieachtergrond groeit, de vergrijzing neemt toe en er zijn minder werkenden. En dat heeft grote gevolgen voor bijvoorbeeld de vraag naar woningen en de betaalbaarheid van de zorg. Het is belangrijk om daar nu al over na te denken, zegt Van Zwol in NRC. Stel dat we in de jaren 70 al beleid hadden gemaakt voor klimaat of migratie, dan had het er nu heel anders uitgezien, denkt hij. Het is nog altijd de vraag hoe er een dodelijke steekpartij heeft kunnen plaatsvinden op een festival in Amsterdam dit weekende. Daarbij kwamen een man van 21 om het leven en raakten 2 anderen gewond. Er zou een groepje actief zijn geweest daar op het festival dat mensen beroofde en ook dreigde met messen. En na een ruzie ging het mis, zegt een verslaggever van Hart van Nederland. Een getuige laat aan ons weten dat de oorzaak van het geweld een vrij simpele duw is geweest. Een van de mogelijke daders heeft er toen vrienden bij gehaald en is later op zoek gegaan naar het uiteindelijk dodelijke slachtoffer. Samen zijn zij hen en zijn vrienden met messen te lijf gegaan. 3 mannen van 20 zijn in ieder geval aangehouden voor het incident. En bezoekers zeggen tegen Hart van Nederland dat er slecht werd gefouilleerd op dat festival. Wie een tafel wil in een Michelin-sterrenrestaurant moet soms maanden vooruit boeken, maar een nieuwe website maakt handel in die gewilde reserveringen mogelijk. Voor ongeveer €100 omzeil je een wachtlijst van 4 maanden bij het populaire restaurant De Kas in Amsterdam bijvoorbeeld, meldt BNR. Op Appointment Trader worden die reserveringen nou verkocht door gebruikers zonder tussenkomst van het restaurant zelf. In New York is het concept al een groot succes. Daar werden het laatste jaar 10.000 tafeltjes verhandeld. Het is ook helemaal niet meer romantisch om een tafeltje te reserveren bij een restaurant, hè? Vind je? Niet romantisch. Nee, dat je denkt, wil daar eens lekker eten binnenkort en dan ga je iets bespreken. Maar blijkbaar moet je dan zo lang wachten dat er nu dus een concept bedacht. Dat is handel in en dan moet je in ieder geval €100 betalen, maar dan kun je misschien wel een tafeltje reserveren. In Amsterdam loopt het nog geen storm, dit concept, maar de eerste tafeltjes die zijn al wel verkocht, aldus BNR. Verkeersinformatie, Wijnand Zwanen. Het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. Er staat in totaal zo'n 130 kilometer file. De enige opvallende staat op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht nu 17 kilometer langzaam rijden met een half uur vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. Dit is tot half tien. Het NOS Radio 1 journaal. Just lay here. Would you lie with me and just forget the world? Chasing Cars van Snow Patrol. Het Stedelijk Museum Amsterdam heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een diversere en inclusievere collectie. Aangesloten bij het samenwerkingsverband Musea Bekende Kleur is het museum het worsteling aangegaan hoe je dat dan doet, inclusiever worden. De documentaire White Balls on Walls, die vanavond op tv is te zien, geeft een inkijkje in die dagelijkse worsteling. Wat betekent inclusiever formuleren? En wie bepaalt die inclusie? Met N-woord, die titels, dat hebben we gewoon veranderd. Zigeuner, inboorling, zou je toch echt niet meer tegen moeten komen? Prostituee is een term die ik liever vermijd. Er zijn mensen die vinden dat ik veel te politiek correct bezig ben. Moeten we dan politiek incorrect zijn? Rijn Wolfs, directeur Stedelijk Museum Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom vond u het zo belangrijk om dit tot een thema te maken? Diverser en inclusiever worden. Ja, ik vind het een belangrijk thema van onze tijd. En ik denk dat heel veel musea, zo niet alle musea, daar op een of andere manier mee bezig zijn. En wij zijn daar ook mee begonnen. We waren er al mee begonnen voordat ik begon trouwens bij het Stedelijk Museum. Ik ben begonnen eind 2019. En dat is in een stroomversnelling terechtgekomen. En het leek mij belangrijk om op een zekere vorm van bijna voorbeeldstellende manier te laten zien hoe dat mogelijk is en wat je allemaal tegenkomt onderweg. Ja. En dat is die documentaire geworden. En in die documentaire zie je ook wel echt de worsteling. Waar zit vooral de worsteling in? Nou, er zijn veel momenten van worsteling. Er zijn ook veel andere momenten. De worsteling zit hem vooral in het feit dat het heel ingewikkeld is voor een organisatie die daar niet mee opgegroeid is met een idee van inclusie, om te proberen toch strategieën te ontwikkelen en op een natuurlijke manier strategieën te ontwikkelen die in staat zijn om met, laten we zeggen, de verwachtingen van deze tijd nieuwe stappen te zetten. Je moet je eigen blik veranderen. Je moet je eigen blik veranderen, want we komen natuurlijk met heel veel mensen die vanuit een geprivilegeerde positie, vanuit een witte geprivilegeerde positie daartegenaan kijken. Worden we geconfronteerd met een situatie waarin we proberen moeten om de verantwoordelijkheden ook te delen. En dat is voor heel veel mensen lastig en is voor mezelf soms ook lastig. Asfa Bijna, directeur van de Musea Bekende Kleur, ook goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ziet u dat bij meer musea gebeuren? Dat moeten omdenken, zou je bijna kunnen zeggen? Ja, ik zie dat inderdaad bij heel veel musea gebeuren. We zijn Musea Bekende Kleuren begonnen met 13 musea om echt de inclusie te verankeren in het erfgoedbestel. En binnen afzienbare tijd zijn we eigenlijk gegroeid van 13 naar bijna 40 aangesloten musea en erfgoedinstellingen die heel graag inclusiever willen worden, de tijd rijp vinden om naar gelijkwaardigheid te streven, diversiteit te streven en heel ver willen gaan om in gezamenlijkheid, want we zijn een platform, om in gezamenlijkheid aan die doelstelling te werken. Ja, en dat moet je dus inderdaad ook in een museum kunnen terugvinden, vindt u? Oh, dat vind ik zeker. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Ja. En als u kijkt hoe het Stedelijk dat aanpakt, wat vindt u daarvan? Nou, kijk, het Stedelijk is natuurlijk niet het kleinste en ook niet het minste museum. Het is een behoorlijk belangrijke, gerenommeerd, internationaal bekend museum. Dus dat zij in de voorhoede lopen om deze worsteling daar een inkijkje in te geven aan zeg maar een miljoenen publiek. Nou, dat vind ik behoorlijk moedig. Dus ik ben er op zich ook heel erg blij mee. Ja, Rijn Wolfs, moedig, noemt mevrouw Bijnaar het. Heeft u eigenlijk nog getwijfeld om mee te werken aan deze documentaire? Want inderdaad, ook kwetsbaar. Ja, nou, het is een beetje gegroeid natuurlijk. Hè? De vraag kwam in de tijd naar mij toe van de filmmaker in de zomer van 2019, toen ik net was benoemd, maar nog niet was begonnen, of ze mij zou mogen volgen in het proces met de staf om te transformeren. En toen stond het begrip inclusie was wel een van de begrippen die we toen hebben genoemd, maar was niet het enige begrip. Moedig vind ik het eigenlijk niet, omdat we in een tijd leven waarin ik denk dat het nodig is om ook transparant te zijn en ook naar buiten toe te verantwoorden waar je mee bezig bent. Tegelijkertijd merk je pas tijdens het proces dat het heel vaak ingewikkelder is dan je aanvankelijk hebt gedacht. En misschien zit de moed er dan in om door te gaan, maar de moed zit er niet in om ermee te beginnen. Want dat is een besluit wat je samen met je communicatieafdeling en met een aantal andere mensen in het museum eigenlijk op grond van andere afwegingen neemt. De documentaire is vanavond dan op tv te zien, maar draait al langer in de bioscopen sinds begin februari. Daarop kwam ook behoorlijk wat kritiek uw richting op. Bijvoorbeeld dat kunst door die identiteitspolitiek gereduceerd zou worden tot de vraag of de maker van kleur is en dat de kwaliteit ervan dus minder toe doet. Wat vindt u van die kritiek die u over u heen heeft gekregen? Dat was deels te verwachten. Dat is deels ook kritiek waarvan ik denk dat het wel een beetje op de grens is ook van dat wat je kan toelaten en waar je kritisch tegenover zou moeten staan. Kijk, er wordt heel vaak tegen ons gezegd op dit moment van jullie kiezen alleen maar op kleur en jullie kiezen niet op kwaliteit. En dat vind ik een ongelooflijke kortsluiting. Want we zijn natuurlijk voortdurend bezig met kwaliteitscriteria. Maar we moeten bedenken dat wanneer we het veld verbreden, dat we ook met werken te maken krijgen, met kunstwerken te maken krijgen, waar we nog niet zo bekend mee zijn. En waar we dus in eerste instantie heel veel van ons moeite mee hebben om te kijken of dat binnen dezelfde kwaliteitsmaatstaven die we altijd al hebben aangelegd ook een plaats kan krijgen. Ja. Wij zijn ervan overtuigd dat dat is, dat dat mogelijk is en dat het ook heel natuurlijk is. En we zijn in de eerste plaats altijd op kwaliteit aan het selecteren. Maar we leggen daar een matrix naast. En in die matrix zitten verschillende criteria, zoals culturele diversiteit, gender en andere mogelijke criteria die daar nog een toevoeging en een verrijking aan kunnen geven, denk ik. Ja, mevrouw Bijna, hoe heeft u daarnaar gekeken naar die kritiek die richting het stelen kwam naar aanleiding van de documentaire? Ja, inderdaad. Ik vond het machtig, maar ik was er ook niet verbaasd over. Ik ken natuurlijk wel deze stromingen in de samenleving. En het is natuurlijk ontzettend moeilijk voor sommige groepen om ook anderen een plek aan de tafel te geven. Anderen van kleur, anderen van een andere diversiteit, anderen met een beperking. Omdat kunst is ons altijd voorgeschoten. Dat is wel iets voor een hogere orde, hogere klasse, voor elite, heel elitair. Dus ik denk dat die discussie daar ook heel erg aan schuurt. Maar ik ben het er ook mee eens dat de samenleving op dit moment toch van ons vraagt. Hè, we worden een multicultureler, superdiverser. En iedereen heeft het recht om zich te herkennen in het erfgoed dat hun voortgediend krijgt. Dus het is een logische ontwikkeling, maar ook de kritiek hierop, op deze verandering, is ook logisch. Ja, maar het zal uiteindelijk wel weer goed komen. Ja, meneer Wolfs, we hoorden net al even in het stukje. Het gaat ook over hoe je dingen benoemt. Hè? Bijvoorbeeld, het gaat over titels van schilderijen. Hè, de prostituees, kun je dat nog wel zo noemen? Moet het misschien de sekswerkers worden? Het N-woord, als een kunstenaar dat zo heeft bedoeld. Hoe moeilijk is dat? Nou, dat is een moeilijk proces, omdat je ook bezig bent met historische vraagstukken. Je bent ook onderzoek aan het doen naar wie heeft dan die titel aan een bepaald werk gegeven. Hè? Want veel werken uit het verleden hebben hun titel natuurlijk niet van de maker zelf gekregen. Maar zijn titels die er later op een beschrijvende manier aan zijn toegevoegd. Nou, wanneer dat laatste het geval is, dan kun je dat heel erg makkelijk counteren doordat je er een andere beschrijvende titel aangeeft. Eentje die ook recht doet aan het werk. Maar het zijn vraagstukken waarbij je te maken hebt. En waarbij je altijd kijkt naar wat voor maker is het dan? Wie heeft die titel gegeven? Als het iemand van kleur is die zelf een titel heeft gegeven waarin hij het N-woord nadrukkelijk en ook bewust benoemt, dan is het een mogelijkheid om dat juist te laten staan. En anderzijds is het de mogelijkheid om het met een voetnoot om het te veranderen en met een voetnoot aan te geven hoe het historisch in elkaar zit en waarom we dat vandaag de dag anders doen. En zo wordt ieder onderdeeltje hiervan opnieuw bekeken. Vanavond te zien deze documentaire White Balls on Walls om 10:50 op NPO 2. Uitgebreid over dit onderwerp. Dank u wel, Rijn Wolfs en Asfa Wijner. Maandag 5 juni rond 12 uur stuurt NL Alert een testbericht naar vertrekborden van het openbaar vervoer, naar digitale reclameborden en naar mobiele telefoons. Je hoort dan dit geluid. En je leest dat het om een testbericht gaat van NL Alert, het alarmmiddel van de overheid dat waarschuwt en informeert bij een noodsituatie in jouw omgeving. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie. Ster. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Vandaag wordt de samenstelling van de Eerste Kamer duidelijk. En brieven van de Belastingdienst zijn, als het goed is, een stuk eenvoudiger te begrijpen geworden. Een overzicht van het nieuws, dat Rien Strijdman. De Belastingdienst heeft een groot deel van hun standaardbrieven aangepast. Om duidelijker te communiceren is wollige en ambtelijke taal weggehaald. In een van de brieven is de openingszin mogelijke teruggaaf inkomstenbelasting van uw kind, bijvoorbeeld, vervangen door de tekst laat geen geld liggen. De Belastingdienst hoopt dat mensen zo beter begrijpen waar de brief over gaat en wat ze ermee moeten doen. Voor de derde keer in 24 uur bestookt Rusland Kiev met luchtaanvallen. Het zou gaan dit keer om Iraanse drones. Het luchtafweersysteem houdt volgens het militaire bestuur een groot aantal daarvan tegen, maar toch zijn enkele gebouwen geraakt. Burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad spreekt op Telegram van een massale aanval. Hij zegt dat er zeker 1 dode is gevallen door vallend puin. Inwoners wordt opgeroepen in de schuilkelders te blijven. In de regio Rotterdam rijden geen metro's vanwege een technische storing, meldt vervoersmaatschappij RET. Volgens de RET is er sprake van spanningsproblemen. Alle lijnen in beide richtingen liggen eruit. En het is niet duidelijk hoe lang het gaat duren voordat de problemen in Rotterdam weer zijn opgelost. De Servische president Vučić gaat vandaag om tafel met de ambassadeurs uit de VS, Rusland, China en de EU naar de aanleiding van de onrust in het noorden van Kosovo. 25 Italiaanse en Hongaarse militairen van de NAVO-vredesmacht raakten gewond bij gevechten rond een gemeentehuis. De spanningen in de regio zijn flink opgelopen door de benoeming van Albanese burgemeesters. In het gebied wonen bijna uitsluitend Serviërs die de burgemeestersverkiezingen geboycott hebben. De Kosovaarse politie had de hulp van de NAVO-troepen ingeschakeld om de burgemeesters aan het werk te kunnen laten gaan. De veerboot van Ameland naar Holwerd, die gisteravond strandde door een kapotte autobrug, is teruggevaren naar Ameland. Passagiers zaten urenlang vast. Mensen zonder auto gingen in Friesland aan wal. Anderen werden kort na middernacht teruggebracht naar het eiland. Een kabel van de hijsbrug is naast een haspel gekomen en is daardoor vastgelopen. En de autobrug kon daardoor niet naar beneden. 65 auto's kunnen niet van de boot. Als de herstelwerkzaamheden volgens planning verlopen, kan de veerdienst tussen Ameland en Holwerd vanochtend weer worden hervat. Botik van de Zandschulp stopt voorlopig met spelen en gaat pas weer meedoen aan toernooien als hij pijnvrij is. Dat heeft de tennisser gezegd na zijn verloren eerste ronde op Roland Garros. Hij had in de wedstrijd tegen zijn Argentijnse tegenstander veel last van een voetblessure. Hij verloor de partij in 4 sets. Het weer. In het noorden is het bewolkt met kans op wat motregen. In het zuiden schijnt de zon. En vanmiddag breekt op meer plaatsen de zon door. Het wordt 14 tot 19 graden. Morgen veel zon en dan wordt het ook flink warmer. 21 tot 25 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits is in volle gang. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Ochten en Tiel. Over 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Echt opvallend is de file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht nu 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan met 3 kwartier vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder nu 5 kilometer met een half uur extra reistijd. Stabiel rendement met gespreide zekerheden? Beleg in het vijfde zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Theater Maas maakt de nominaties bekend voor de belangrijkste toneelprijzen. Wie worden de opvolgers van Hadewig Minus en Bram Suiker? De winnaars van de Theodor en de Louis d'Or van vorig jaar. De nominaties voor de VSCD Toneelprijzen in Theater Maas morgenavond 7:55 bij Avrotros NPO 2. Het Mogelijk Zakelijke Hypothekenfonds. Mogelijk.nl. De Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je op alle pakketten met internet en tv tijdelijk 9 maanden 50% korting. Sprint naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar wanneer maakt u hier werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&A verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&A. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op rma.nl/smartexit. Ook voor ondernemers, de Ziggo Sprinters. Stap over op ziggo.nl/zakelijk. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Het NOS Radio 1 Journaal. Er zijn vanmiddag verkiezingen in Nederland, maar er mogen maar een paar honderd mensen stemmen. De nieuwe Eerste Kamer die wordt gekozen door de leden van de Provinciale Staten en de leden van de kiescolleges voor Caribisch Nederland en voor Nederlanders in het buitenland. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, naar aanleiding van die provinciale verkiezingen, kun je toch eigenlijk al wel uittekenen hoe de Eerste Kamer er ongeveer uit komt te zien? Ja, inderdaad. Voor het overgrote deel wel. We weten dat BBB veruit de grootste fractie wordt met tenminste 15 zetels. Misschien zelfs wel 17. Gevolgd door de combinatie PvdA GroenLinks met 15 zetels en VVD met 9 à 10 zetels. Maar ja, je zegt inderdaad ongeveer. We weten het niet helemaal precies. En dat heeft dan te maken met de zogenoemde restzetels. Die restzetels die ontstaan bijvoorbeeld als een partij meer stemmen krijgt dan nodig zijn voor een aantal zetels. Ze hebben er dus een paar over. En die overige stemmen die kunnen ze dan ook aan andere partijen geven. En van de 75 zetels die te verdelen zijn, zijn er nu op dit moment 8 restzetels. Dat betekent dus dat partijen er eentje bij of af kunnen krijgen als een statenlid ervoor kiest om tactisch te stemmen. Dus niet op zijn eigen partij, maar op een bevriende partij. Dat gebeurt bijvoorbeeld binnen de coalitie, zodat het belang wat die coalitie heeft wel groter wordt. Dus we weten inderdaad dat BBB tenminste 15 zetels krijgt, maar het kan er ook 16 of 17 zijn. En bij de coalitie geldt dat ze op dit moment slechts 22 van de 75 zetels zeker hebben. Dat is historisch laag. En er is ook wel steun dus nodig van oppositiepartijen in de toekomst. Maar het kan dus nog wel oplopen naar 24 zetels vandaag. En dan hebben ze weer wat extra opties om uit te kiezen. Ja, want die Eerste Kamer die is alleen maar belangrijker aan het worden dus voor de coalitie. Ja, zeker. Dat de coalitie geen meerderheid heeft in die Eerste Kamer, dat is eigenlijk niks nieuws. Dat is al langere tijd zo. Alleen tot deze verkiezing kon de coalitie het redden met de steun van één andere partij. En dat dreigt straks alleen nog maar te kunnen met BBB. En dan is de coalitie dus heel erg afhankelijk van de BBB... van rechts, zou je kunnen zeggen, al wil de BBB zichzelf niet zo noemen. En daarom is er dus heel veel aan gelegen dat de coalitie 1 of 2 extra zetels kan bemachtigen, zodat ze ook nog over links kunnen. Met dus die gecombineerde fractie van PvdA en GroenLinks. En daarmee is de afgelopen jaren ook veel samengewerkt. Bijvoorbeeld ook vandaag nog, hè, als er gestemd wordt over de pensioenwet, is ook de steun van PvdA en GroenLinks nodig. Dus wil het kabinet de komende jaren zijn plannen nog tot uitvoering kunnen brengen en niet helemaal afhankelijk willen worden van BBB, dan wordt vandaag erg belangrijk. En anders wordt het nog veel ingewikkelder de komende jaren. Ja, dat is dus zo'n wet die vandaag nog in stemming gaat. Als je kijkt naar wetten voor de komende tijd, welke belangrijke zit daaruit tussen waarvoor die meerderheid nodig is voor het kabinet? Nou, dat zijn er best wel wat. Bijvoorbeeld als je kijkt naar asiel, de spreidingswet van Van den Burg, om asielzoekers beter te verdelen over gemeenten. Daar hoopt het kabinet op steun van GroenLinks en PvdA. Al is die ook nog niet zeker, want die partijen houden ook nog een beetje hun kaarten tegen de borst. Maar BBB is in elk geval tegen. Dus daar moet het kabinet wel over links. En datzelfde geldt eigenlijk voor de andere grote dossiers. De stikstofplannen, de klimaatplannen. Dat gaat veel makkelijker over links dan met BBB. En dus moet de coalitie vandaag echt duimen dat die meerderheid over links nog kan na vandaag. En 4 uur vanmiddag, dan wordt de uitslag bekend. En dan wordt dus ook duidelijk hoe die nieuwe Eerste Kamer eruit gaat zien. En dus ja, of het kabinet nog wankeler wordt dan het nu al is. Of dat er toch nog redelijk makkelijk meerderheden zijn te vinden in die Eerste Kamer. Ja. Ewout, dankjewel. Simon Otjes, politicoloog bij de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die restzetels flink belangrijk voor onder meer het kabinet dus. En dat strategisch stemmen zodat restzetels naar een bepaalde partij gaan. Hoe werkt dat in de praktijk? Ja, kijk, sommige partijen hebben dus stemmen over, zoals net ook al werd aangegeven. En die kunnen hun stem aan andere partijen geven. Dus bijvoorbeeld D66, die heeft nu een hele zekere restzetel. Dus die kan vrij makkelijk op een andere partij stemmen zonder die restzetel te verliezen. Dus die zou bijvoorbeeld de ChristenUnie kunnen helpen. Die komt dan net over de grens heen om een restzetel te halen. En dan heeft de coalitie er een extra zetel bij gewonnen. Dus de rekenmeesters van de verschillende partijen zijn flink aan het rekenen geslagen waarschijnlijk. Ja, dat denk ik wel, ja. Die zijn tot het laatste moment aan het nadenken... wat kan ik met andere partijen afspreken? Wie vertrouw ik? Waar kan ik wel en niet op rekenen? Nou, want je moet dus dan ook die statenleden bijvoorbeeld die van jouw partij zijn ook wel zover krijgen dat ze op die andere partij even stemmen dan. Ja, maar dat zijn partijgenoten. Dus ik denk dat niet heel erg ingewikkeld is. Dat is toch alsof je een vriend vraagt om je even te helpen. Hè? Dat is een vertrouwensband die je daarmee hebt. En je zegt tegen iemand, ja, ik vraag jou om iets bijzonders te doen. Maar wel iets wat we als groep hebben besloten dat het beste voor ons is. Als bijvoorbeeld de coalitie of als de linkse oppositie of de rechtse oppositie. Ja, maar moet je soms ook van andere partijen overzien te halen? Dat is natuurlijk het meest ingewikkelde. Partijen die net een extra restzetel kunnen krijgen. Ja, die hebben het meest belang bij om te kijken of ze ergens nog een paar extra stemmen kunnen regelen om een zetel te krijgen. En dat is natuurlijk wel overtuigen. En misschien ook lang niet altijd via partijlijnen, maar via persoonlijke lijnen ook mensen proberen over te halen om anders te stemmen. Is dat iets wat de coalitiepartijen nu proberen te doen bij sommige partijen? Ja, daar ben ik natuurlijk niet bij, maar het ligt heel erg voor de hand dat de coalitie, die kan eigenlijk intern het heel erg goed regelen, omdat de VVD en D66 vrij zekere restzetels hebben, dus die zouden het CDA en de ChristenUnie kunnen helpen. Maar dat gaat wel ten koste van de SGP, ook een bevriende partij van de coalitie. Dus ik kan me voorstellen dat ze besluiten om dat D66 de ChristenUnie helpt en de VVD de SGP, om ervoor te zorgen dat die extra restzetel die ze krijgen niet ten koste gaat van die bevriende partij. Want dan zou zowel de SGP een restzetel krijgen als de ChristenUnie. Nee, de SGP die zou als eerste iets verliezen als een andere partij iets wint. En dus om dat te voorkomen dat die van 2-1 gaat, zou de VVD hen weer kunnen helpen. Het is wat ingewikkeld, maar heel dat is ingewikkelde wel puzzel, waar de coalitie nu mee bezig is. Wie gunnen we dat en ten koste van wie zal dat gaan? Ja, want ook daarvoor wil je, hè, want je hebt ze ook waarschijnlijk nodig bij bepaalde wetten, dus je moet ze ook niet tegen je in het harnas jagen. Precies, dus die bevriende relatie is heel belangrijk. Dus dan denken ze, we gunnen hen het meer dan dat we per se zelf op zoek zijn bijvoorbeeld naar die 24e zetel. En als we kijken naar de rechtse oppositiepartijen, gaan ze daar samenwerken? Nou, dat zou kunnen. Ja, 21 die heeft vrij veel stemmen over. Dus die zou vrij gemakkelijk andere partijen kunnen helpen. BBB zou bijvoorbeeld vrij snel weer een restzetel verliezen. Dus die zou gestut kunnen worden door Ja 21. Ja 21 zou ook de SGP kunnen helpen. Maar wat je hoort, wat ik van andere journalisten begrijp, is dat de BBB niet heel erg bezig is om hun restzetels te beschermen. En dat duidt erop dat die coalitie, dat er aan de rechterkant eigenlijk niet echt een coalitie is. Maar alles kan nog gebeuren. En ik ben daar zelf natuurlijk helaas niet bij al die gesprekken aanwezig. en links? Hey, aan de linkerkant geldt dat we natuurlijk weten dat GroenLinks en de Partij van de Arbeid heel goed kunnen samenwerken. Het opvallende is alleen dat die twee partijen eigenlijk allebei een restzetel halen die niet super zeker is. Die kunnen heel lastig eigenlijk andere partijen helpen. Aan de linkerkant heb je nog wel Volt en de Partij voor de Dieren. Dat zijn partijen die zitten eigenlijk vrij dicht bij een restzetel. En als die het elkaar zouden gunnen, zou die een extra restzetel kunnen winnen. We weten van de SP en andere partijen op links dat die heel categorisch uitsluit dat die partij bezig is met dit soort overleg. Als je dit zo hoort, het is ook een beetje wielen en dealen. Hoe democratisch is dit nog? Ja, kijk, het is natuurlijk zo dat de kiezer heeft gesproken en die heeft een onduidelijke uitslag gegeven in de zin van dat er nog wat kan gebeuren. Is het democratisch? Nou ja, niet per se. Zijn dit partijen die bezig zijn om de stem van hun kiezer zo goed mogelijk te laten horen en eigenlijk bezig zijn om ervoor te zorgen dat er een meerderheid is die hun gezind is? Ja. Maar uiteindelijk, ja, dit is een heel raar proces dat we eigenlijk nadat we de uitslag al weten, partijen nog bezig kunnen zijn om die uitslag te veranderen. Maar voor een politicoloog is het een geweldige dag. Een geweldige dag, zeker. Bedankt, Simon Otjes, politicoloog bij de Universiteit Leiden. 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Op1 ging het over het tekort aan personeel. Volgens hoofdeconoom Sandra Flippe van ABN AMRO is er geen tekort, maar zijn er juist te veel banen. En dat komt volgens Flippe doordat ongezonde bedrijven overeind worden gehouden met overheidssteun. Bedrijven gingen massaal aan het infuus van de staat en hun omzetverlies werd gecompenseerd door de overheid. Ondertussen ging er ook heel veel geld van die bedrijven naar huishoudens, want die werden gecompenseerd voor het feit dat ze thuis bleven zitten. 50 en miljard gespaard. Nu zitten we eigenlijk met de gebakken peren, want door al die steun is bij het opengaan van onze economie zijn eigenlijk alle activiteiten mogelijk geworden. En al die activiteiten creëren allemaal extra banen. Voorzitter van MKB Nederland, Jacco Vonhoff, is het daar niet mee eens. Het deed mij wel wat dat erin stond dat er tranentrekkende verhalen van slagers en bakkers waren. En dat dat dan het verhaal is waar die creatieve destructie moet plaatsvinden. Dat die mensen dan eventueel andere banen kunnen doen met meer toegevoegde waarde. Dat zijn mensen die met hun handen nog steeds dingen maken. Het grote probleem in de economie is dat we heel veel mensen aan het werk hebben die eigenlijk niks doen. Kijk, de zorg, het onderwijs, de politie. We zijn allemaal 40-50% van onze tijd bezig met het invullen van formulieren en spreadsheets. Om bij te houden of we de dingen wel goed hebben gedaan. Geef die mensen de professionele ruimte om hun werk goed te doen, heb je een heel groot probleem opgelost. Bij WNL Haagse Lobby ging het over de havenwereld. In Bremen komen alle zeehavens van Europa bij elkaar om te praten over hun toekomst. CDA-europarlementariër Tom Berendsen vertelde hoe hij naar de Rotterdamse haven kijkt. Denk ik net als iedere Nederlander sowieso een gevoel van trots. Hè? Een van de grootste havens ter wereld, de belangrijkste haven in Europa. Maar de afgelopen jaren toch ook wel steeds meer gevoel van zorg. Want als je kijkt naar de toekomst van de Rotterdamse haven, waar volgens mij iets van 30% van de omzet komt van de containerterminals, waarvan ik al een keer eerder gezegd heb, daarvan geven de sleutels in handen van Chinezen. En 70% van de omzet komt uit de import van fossiele brandstoffen, waar natuurlijk ook heel veel moet gebeuren, dan ligt daar denk ik een hele grote uitdaging. Volgens Berendsen moet er veel gebeuren bij de Rotterdamse haven om de status te behouden. Er moet denk ik heel veel gebeuren. Er gebeurt ook een hoop. Er liggen ook een hoop plannen die, als ze allemaal tot uitvoering komen, we echt wel een eind gaan komen. Maar de positie van de Rotterdamse haven staat op allerlei gebieden onder druk. En gezien het belang van de Rotterdamse haven voor Europa en voor Nederland, denk ik dat het heel belangrijk is dat er gekeken wordt hoe we die haven ook daarin kunnen ondersteunen. En dat was gisteravond op Radio en TV. Een oud RAF-lid dat ook in Nederland terreurdaden pleegde, is dood. De Duitse voormalige terrorist Rolf Heißler is overleden, meldt Bild. Hij was actief voor de Rote Armee-fractie en vermoordde in 1978 samen met een handlanger twee Nederlandse douanebeambten in Kerkrade. Die werden van dichtbij geëxecuteerd. De extreemlinkse Heißler sloot zich eind jaren 60 aan bij de RAF. Na een bankoverval werd hij in 1971 veroordeeld tot 6 jaar cel, maar in 1975 werd hij bevrijd door een andere terreurgroep. Een paar jaar later werd hij weer opgepakt en toen veroordeeld tot levenslang vanwege de aanslag in Kerkrade. Begin deze eeuw kwam Heißler voorwaardelijk vrij. Hij heeft nooit spijt betuigd over zijn tijd als terrorist, schrijft Bild. Een schokkend rapport legt de keerzijde bloot van de oorlog tegen bendegeweld in El Salvador. Daarover schrijft The Guardian. Vele tientallen gevangenen zouden zijn gemarteld en vermoord na het offensief dat president Bukele een jaar geleden startte tegen 's lands beruchte pandilla's. Dat zijn de bendes. De mensenrechtenorganisatie die het onderzoek deed zegt rapporten te hebben gezien van mortuaria, waaruit blijkt dat de gevangenen, vaak mannen tussen de 18 en 38, enorm waren toegetakeld tot elektrische schokken aan toe. Sinds maart vorig jaar heeft Bukele 67.000 drugsverdachten laten oppakken. Zijn meedogenloze beleid heeft hem wereldwijd veel kritiek opgeleverd. Maar mensen die dit aan de kaak stellen worden gezien als verdedigers van de bendes en terroristen. De Filipijnen maken zich op voor de komst van orkaan Mawar. Die raast al een tijdje rond boven de Stille Oceaan en bezorgt het eiland Guam al de nodige overlast. De New York Times schrijft dat op eilanden in het uiterste noorden van de Filipijnen mensen nu worden geëvacueerd. 27.000 hulptroepen zijn ingezet om dit in goede banen te leiden. Als orkanen eenmaal hun territorium binnenrazen, geven de Filipijnen een eigen naam eraan en Mawar heet bij hen Betty. De Filipijnen, bestaande uit zo'n 17.000 eilanden, worden regelmatig getroffen door orkanen. En 10 vrouwen en 2 mannen zijn na ruim 350 jaar postuum vrijgesproken van hekserij in de Amerikaanse staat Connecticut, meldt CNN. 11 van hen stierven destijds aan de galg. Een belangengroep lobbyde jarenlang voor vrijspraak. Zij leerden dankzij stamboomonderzoek het lot van hun voorouders kennen, halverwege de 17e eeuw, toen Connecticut nog een Engelse kolonie was. De Republikeinse senator John Kissel zegt nu dat het erkennen van de foute veroordelingen een kleine stap is om deze zwarte kant van de Amerikaanse geschiedenis te erkennen. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Veel bijzonderheden zijn er voor ons nog niet in deze ochtendspits. De meeste drukte zien we in het zuiden van het land. Opvallend is de file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-West en Dordrecht nu 20 kilometer met een uur vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Hockeyclub Pinoquets wordt eerst landskampioen geworden bij de mannen. Bij de vrouwen werd Amsterdam kampioen. Sportcommentator Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen met de mannen. Pinoquets, gelukt. Ja, waanzinnig hoe ze dat gedaan hebben. Ja, het is een heel traject geweest. 5 jaar geleden speelden ze nog voor de degradatie, de play-outs. En toen is het stapsgewijs beter gegaan. 8e, 5e, toen kwam het coronajaar. Vorig jaar haalden ze al de finale. Maar dit jaar leek het eigenlijk een beetje te stokken. Troosteloze uitschakeling in het Europese bekertoernooi, wat ze zelf organiseerden. Moeizame competitie. En eigenlijk vlak voor het einde ineens de vorm hervonden. 4e geworden. En dan ja, ga je naar de play-offs. Eerst Kampong uitgeschakeld. 1 favoriet weg. En de volgende favoriet was Bloemendaal, waarvan we zeiden die altijd op het beslissende moment de goede dingen doen. Maar ja, gisteren uiteindelijk in de beslissende wedstrijd was Pinoquets zeker niet heer en meester. Ook al doet de 4-0-uitslag dat wel vermoeden. Het lag heel dicht bij elkaar. Maar uiteindelijk waren zij wel het meest standvastig. En het is een mooi voorbeeld met een clubcoach, Jesse Mailleu, die ja, echt een icoon van die club, die daar jaren aan gebouwd heeft. Veel spelers ook relatief uit eigen jeugd. Maar ook natuurlijk ja, met wat geld een aantal top-internationals uit België. Het is een mooie mix, het is een mooie combinatie. Voor het eerst kampioen van Nederland. Het is zeer verdiend en het is ook goed voor het hockey dat zich weer nieuwe clubs aan het firmament melden. Dus in dat opzicht een prima dag daar. Ja, bij de vrouwen wonnen dus Amsterdam. SJC won weer niet. Nou is het geen geheim. Ik ben SJC supporter, echt betrokken wel bij die club. Bij ons was wel de vraag, hoe kan dit nou? Heb jij het antwoord? Nou, ik heb het antwoord ook niet, maar ja, goed, spelen is 1 en winnen is 2. En daar zitten toch nog wel eens wat dingen tussen. En dat is ook een mentaal proces. En ja, ik lees dat het elftal altijd zegt, we hoeven niet te winnen of we moeten niet. Ja, als je niet moet, nou, dan moet het ook niet. Dan moet je het ook vooral niet doen. Nou, dit keer wilden dus ze wel klinkt echt, een beetje. Ja, ze ja, willen wel, maar er zit toch een soort mentale blokkade blijkbaar op. Omdat elke keer op het allesbeslissende moment, ook bij de Europese finale dit jaar, gaat het dan toch op de beslissende momenten mis. Het verschil zat hem dit keer gewoon hockey inhoudelijk ook wel in de beide keepsters. Daar waar een groot verschil zat, met name bij de shootouts, het beslissende. Ja, en het ligt natuurlijk allemaal ongelooflijk dicht bij elkaar. Ook 2 wedstrijden gelijk en het niveau van SJC is ongelooflijk hoog. Maar ja, in het hele seizoen geen 1 wedstrijd verliezen en toch naast de 2 belangrijkste prijzen grijpen. Daar zit toch iets meer dan alleen een hockeytechnisch verhaal achter. En ja, dat is iets waaraan hard gewerkt moet gaan worden. En ook de erkenning van het feit dat het misschien een licht mentaal probleem is, zou kunnen helpen naar de toekomst toe. Gaan naar het voetbal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de finale ronde van de Nations League. Ja, hoe belangrijk zijn die wedstrijden eigenlijk nog? Ja, het is eigenlijk een beetje raar ook weer altijd na zo'n competitie. En het is toch ook een beetje veredeld oefentoernooi, hoor ik iedereen zeggen. Dat is natuurlijk zo. Anderzijds, het zijn wedstrijden in eigen land. Het gaat om de finale ronde van een toernooi, dus die druk staat er altijd op. En de druk staat er ook zeker op, omdat de eerste wedstrijden van Koeman heel, heel moeizaam waren enkele maanden geleden. Met die forse nederlaag tegen Frankrijk en daarna die hele matige thuisvertoning. Dus iedereen zal met argusogen kijken. Dat zal ook belangrijk zijn om een beetje de spirit in het Nederlands voetbalelftal terug te krijgen. Nou, hij heeft in de selectie niet zo heel veel ingewikkelde dingen gedaan. Klaassen niet meer, Berghuis niet meer, Sillessen niet meer. Het zijn ook allemaal spelers die de afgelopen maanden niet de panden van het dak gespeeld hebben. Wel Daley Blind nog, dat is vrij opvallend, want die heeft überhaupt niet kunnen spelen daar in zijn contract bij Bayern. Maar goed, met deze groep zal die moeten gaan, ja, vooral de spirit moeten hervinden. En ja, als eenmaal de bal gaat rollen, dan is het toch wel weer een belangrijk toernooi, zo'n finale ronde. Dus in die zin staat er wel degelijk wat op het spel voor Ronald Koeman. Nee, nationale elftal. En dan een sport waar we het niet heel vaak over hebben, badminton. Ja. Want de Internationale Badminton Federatie die verbiedt een bepaalde servers. Dat heet dan de tornado servers. Tot en met de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen volgend jaar. Wat is er mis met die servers? Ja. Ja, het is een bijzonder verhaal. Het is een Deense speler, geen wereldtopper. Die kwam ineens met... Ja, dan, het is heel technisch, maar je geeft een soort draai aan de shuttle als je hem weggooit. En dan moet je hem tegendraads raken. Vraag mij ook niet precies hoe. Maar dan komt hij. Wij zijn gewend op de camping dat hij gewoon met dat dopje naar je toe komt. En dan sla je hem terug. Maar hij komt niet met de dopjeskant naar je toe, maar eigenlijk met die vleugelkant. En ja, als je het ziet, als je naar beelden kijkt, die is niet te bespelen. Dus je krijgt rallies van 1 of 2. Want soms krijgt iemand hem nog net terug, wordt hij meteen afgesmashed. Dus het maakt het badminton als kijkspel ook helemaal dood. Ze hebben in eerste instantie het voor 2 weken verboden. Nu hebben ze gezegd, tot en met de Olympische en Paralympische Spelen mag hij niet gespeeld worden, die service. Het is heel moeilijk natuurlijk, want het is uiteindelijk iemand die eigenlijk binnen de bestaande regels iets nieuws ontwikkeld heeft. Dus heel innovatief van deze Deen. Ja. Anderzijds maakt het inderdaad de hele badminton sport aan gruzelementen. Dus ik snap wel dat dat besluit nu gevallen is. Veel topspelers snappen het ook. Niet iedereen had hem onder de knie. Je kunt hem onder de knie krijgen, die service, maar het lukt niet iedereen. Het is technisch toch vrij ingewikkeld. Maar het had de sport badminton wel heel veel kwaad gedaan. Dus het is een begrijpelijke beslissing. En anderzijds, als je er heel principieel over denkt, is het toch heel erg lastig dat iemand die binnen de regels iets bedenkt, dat dat toch verboden gaat worden. Maar als je even naar de filmpjes kijkt, dan snap je wel dat anders er niemand meer naar badminton zou komen kijken. Dus ik begrijp het besluit uiteindelijk wel van mijn mond. Tom, dankjewel. Van Niall Horan. Ster. Omdat 1 bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Werkgever en gebruik gemaakt van de NOW-subsidie. De deadline voor de definitieve berekening is al op 2 juni. Als je extra tijd nodig hebt voor je NOW-verklaring, vraag die dan nu aan. Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je op zoek bent naar financiële gemoedsrust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. NOW-subsidie ontvangen? Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Zo, dat klinkt lekker. Lipton Iced Tea Peach met de frisse smaak van perzik is nu ook verkrijgbaar zonder suiker. En dat smaakt net zo. Lekker! Precies. Lekker fris. Lekker Lipton. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Het is voorjaarssale bij Prominent. Kies uit €500 inruilkorting op een stoel of bank, tot 50% korting op jubileumsets, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook dit voorjaar zit je echt goed bij Prominent. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Verbeter ook de gezondheidsindex van jouw organisatie. Smart Health, het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering. Waarmee het ziekteverzuimcijfer gegarandeerd met 20% daalt. Weten wat Smart Health jouw organisatie kan opleveren? Kijk op smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. In de regio Rotterdam is het openbaar vervoer ontregeld. Door spanningsproblemen reden er geen metro's. Volgens vervoersmaatschappij RET zijn de problemen nu wel opgelost, maar duurt het nog even tot alles weer volgens schema rijdt. Door personeelsproblemen zijn er ook vertragingen bij de bussen in Rotterdam. Naar aanleiding van onrust in Kosovo praat de Servische president Vučić vandaag met de ambassadeurs uit Amerika, Rusland, China en de EU. 25 Italiaanse en Hongaarse NAVO-militairen raakten gisteren gewond bij gevechten. De spanningen in de regio zijn flink opgelopen door de benoeming van etnisch Albanese burgemeesters. In het gebied wonen bijna uitsluitend Serviërs. Bij een Oekraïense aanval in de buurt van Mariupol zijn 100 Russische militairen gedood, meldt een adviseur van de burgemeester van de stad op Telegram. Er zouden nog eens 400 militairen gewond zijn geraakt. De aanval zou zijn uitgevoerd op een voormalige medische kliniek waar gisteren Russische militairen zijn aangekomen. De aanval kan nog niet worden geverifieerd door andere partijen. En op een strand in Florida zijn 9 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Onder hen zijn 3 kinderen. Op de promenade ontstond een vechtpartij waarbij geschoten werd. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, een beetje een andere dag wordt het dan de afgelopen dagen, geloof ik, hè? Ja, inderdaad. We hebben natuurlijk een prachtig zonnig Pinksterweekend gehad. Maar vandaag is inderdaad een beetje anders. De wind is tijdelijk naar het noorden gedraaid. Daardoor stroomt veel meer bewolking vanaf de Noordzee ons land binnen. En met name in het midden en noorden van het land merken we dat. In het noorden valt af en toe ook een spatje regen uit die bewolking, maar veel stelt dat niet voor. En de meeste zon is weggelegd voor het zuidoosten. Nou, daar wordt het ook het warmst vanmiddag met maximaal een graad of 20. Elders in het land toch wel fris, 13 tot 18 graden, met ook nog eens dus een stevige noordelijke wind. Komt de zon wel weer terug? Ja, zeker weten. Morgen krijgen we weer hetzelfde als de afgelopen dagen. Volop zon. In de middag wat stapelwolken, maar het blijft droog. En dan wordt het ook een stuk warmer, met 20 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuidoosten. En ook de dagen daarna houdt het vrij zonnige weer aan. En de temperatuur schommelt een beetje heen en weer. Donderdag en vrijdag hebben we 18 tot 22 graden. En richting het weekend kan het lokaal weer 25 graden worden. Wouter, dankjewel. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. De ochtendspits die speelt zich met name af in Noord-Brabant. Een paar files vallen op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-West en Dordrecht nu 20 kilometer met ruim een uur vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil, die blokkeert de rechte rijstrook. Het loopt daardoor ook vast op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder 5 kilometer file met een half uur vertraging. Elders zien we vooral drukte op de A1 Apeldoorn-Amsterdam bij Hoevelaken. Daar een kwartier op onthoud. En op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de afrit Beek en knooppunt Velperbroek, 13 kilometer file met 20 minuten vertraging. Ster.

Internationaal is er afkeurend gereageerd op een strenge anti-LHBTI-plus-wet die in Oeganda is aangenomen. Zo kan de doodstraf nu worden gegeven aan mensen die HIV-besmet zijn en seks hebben met iemand van hetzelfde geslacht. En voor het promoten van homoseksualiteit kan 20 jaar celstraf worden opgelegd. Mark Vermeulen is directeur van het AIDS-fonds. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die strenge wet zat er al aan te komen. Wat betekent de invoering hiervan voor mensen met AIDS en HIV in Oeganda? Nee, je noemt het een strenge wet. Ik zou zeggen, het is een draconische wet. Wat ook werd gedeeld, is dat dit betekent dat mensen die met HIV leven en seks met iemand van hetzelfde geslacht de doodstraf kunnen krijgen. Je mag dus geen promotie meer maken van homoseksualiteit, zoals ze dat noemen. Nou, dat gaat op verschillende manieren een ontzettende impact op de HIV-bestrijding hebben. Je kunt je voorstellen dat als de doodstraf staat op homoseksueel zijn en HIV-positief, dat je dan zorg gaat mijden. Je gaat niet meer naar een arts toe. Mensen gaan zich ook niet meer laten testen op HIV waarschijnlijk, want als je het niet weet, ben je beter af. Maar vooral ook de promotie van homoseksualiteit, zoals dat dan wordt genoemd, betekent dat er eigenlijk geen enkele vorm van voorlichting meer gegeven kan worden over veilige seks voor homoseksuelen of andere LHBTI'ers. Maar dat bijvoorbeeld ook organisaties die opkomen voor de rechten van LHBTI'ers hun werk niet meer kunnen doen met alle gevolgen van die. Dus het is een verstrekkende wetgeving die we eigenlijk nog op geen enkele andere plek in de wereld zo draconisch hebben gezien als nu in Oeganda. Hoe groot is dat probleem met HIV en AIDS in Oeganda tot nu toe eigenlijk? Ja, Oeganda is een wat kleiner land op het Afrikaanse continent. Vrij dicht bevolkt, 45 miljoen mensen. Een hele jonge bevolking. 75% van de bevolking is jonger dan 30 jaar. En het is ook een land wat vanaf het begin van de HIV-epidemie in de jaren 80, 90 heel hard geraakt is. Dus dat betekent dat er op dit moment meer dan 1,5 miljoen mensen met HIV in Oeganda leven. En op zich ging dat redelijk goed in Oeganda. Door de wetgever daar is veel ingezet op het testen en behandelen. Dus je ziet dat de algemene bevolking vrij hoog zit qua testaantallen en behandelaantallen. Alleen qua mensenrechten situatie van LHBTI'ers, maar ook van jongeren, ging het al langer niet goed. Homoseksualiteit was al strafbaar in Oeganda. En daardoor zagen we dat juist onder deze groepen de HIV-prevalentie alweer wat hoger was. Maar het is dus een land met veel jonge mensen en veel HIV. En dat betekent dat op het moment dat je dit soort wetgeving gaat doorvoeren, de impact ook echt heel groot kan zijn. Ja, wat u net schetste, is dat het dus heel lastig wordt ook om mensen te bereiken. Mensen gaan eigenlijk onderduiken, zo zou je het ook kunnen zeggen. Hoe kunt u ze misschien toch nog helpen? Nou, wij zijn in contact met onze collega's daar, activisten in Oeganda. Wat we horen is dat mensen daar nu al zorg mijden. Wat we in het verleden ook hebben gezien in 2014... is er eerder een soortgelijke wet geïntroduceerd, heeft het toen net niet gehaald. Is dat mensen die het kunnen het land proberen te ontvluchten. Gewoon uit angst voor vervolging of om gechanteerd te worden. Maar voor heel veel mensen is dat geen mogelijkheid. En wat we dan zien is dat mensen zorg gaan mijden. Als je met HIV leeft, moet je iedere dag je medicijnen nemen. Als je dat niet doet, word je langzaamaan weer ziek en kun je uiteindelijk weer AIDS krijgen. En veel mensen nemen dan toch dat risico uit angst dat ze opgepakt worden, of uit angst dat bekend wordt dat ze misschien homoseksueel of LHBTI zijn. En gaan zorg mijden met alle gevolgen van dien. Want als je met HIV leeft en je neemt je medicatie niet, dan ontwikkel je uiteindelijk weer AIDS en overlijd je vaak aan de gevolgen van AIDS. Ja. Dit is dus volop afkeuring, maar wat kunnen andere landen doen? Bijvoorbeeld minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft gezegd, nou, Nederland stopt met de programma's voor rechtshandhaving. Hoe kijkt u naar zo'n aankondiging? Nou, ik denk dat betekent vaak samenwerken met politie. Ik kan me heel erg goed voorstellen dat minister Schreinemacher daartoe nu besluit. Wat zij ook aangaf is, we gaan verder met onze steun vanuit Nederland voor LHBTI-rechten en mensenrechtenactivisten. Nederland is een donor met lef, doet dat ook. Dus daar zijn we heel blij mee. Tegelijkertijd weten we ook dat in Den Haag nu wordt gezocht naar een bezuiniging van 500 miljoen op de begroting voor ontwikkelingssamenwerking, om voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers in Nederland Nederland te betalen. En als je dan ziet wat er nu gebeurt, dan zie je ook hoe belangrijk het is dat een land als Nederland juist dit soort mensenrechtenactivisten kan ondersteunen. En ook dus niet het juiste moment is om te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Dus blij met de reactie van minister Schreinemacher. Maar ik hoop ook dat dit ertoe leidt dat we in Den Haag ook het besluit krijgen om in deze tijd met zoveel ontwikkelingen op het gebied van mensenrechten, zoveel tegenkrachten die aan het werk zijn, om niet te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Dank u wel, Mark Vermeulen, directeur van het AIDS-fonds. Reageren op het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, Ellen hier. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Jullie hadden uit kunnen zoeken dat het niet G4S heet, maar gewoon GeForce. En hoor het terug in de reactie aan de redactie. Waarschijnlijk was die stilte niet de bedoeling. Achteraf gezien was die eigenlijk best lekker. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Dat had ik even op te merken. In een kinderthuis in Khartoum, de hoofdstad van Soedan, zijn tientallen kinderen omgekomen. Al weken strijden het regeringsleger en de paramilitaire groepering Rapid Support Forces tegen elkaar. Gisteravond werd het kwetsbare staakt het vuren, dat dus iedere keer wordt gebroken, met 5 dagen verlengd. Afrika-correspondent Alice van Gelder, dat kinderthuis, wat is daar gebeurd? Ja, het gaat dus om een groot kindertehuis in de hoofdstad Khartoum. De artsen daar zeggen, wij hadden niet genoeg medisch personeel en die kinderen moesten verzorgd worden. Al sinds het begin ligt het kindertehuis in de gevechten. Je kan je voorstellen dat nannies daar niet kunnen komen. En daar lagen heel veel pasgeboren baby's. En ja, er waren dus simpelweg niet genoeg handen om ze te voeden. Collega's van Reuters hebben daar een arts gesproken. En die zeggen, ja, kinderen zijn gewoon omgekomen als gevolg van honger en dorst. Die lagen gewoon dood in hun bedjes. Ja, omdat we gewoon geen mensen hadden om de 3-4 uur ieder kind eten te geven. Dus zeer schrijnende verhalen, ja, die toch deze oorlog natuurlijk wel een beetje dichtbij brengen. Ja, zo'n kinderthuis, dan denk ik, dan zal het ook op andere plekken gebeuren. Klopt dat? Ja, klopt. Ja, inderdaad. We horen ook van ouderen die het niet overleven door gebrek aan medische hulp. Heel veel van de ziekenhuizen zijn dus onbereikbaar. Veel ziekenhuizen zijn ook geplunderd, zijn direct aangevallen. Artsen doen wat ze kunnen, maar die wordt het ook lastig gemaakt. Die worden ook bedreigd onder meer door beide partijen. Die dan zeggen van oké, we willen niet dat je strijders van de andere partij gaat helpen. En ondertussen is internationale hulp nog steeds zeer schaars. Het is Artsen zonder Grenzen wel gelukt om een ziekenhuis weer draaiende te krijgen. Dicht bij Khartoum. Daar hebben ze al honderden mensen behandeld. Maar die zeggen ook, ja, we hebben nog steeds grote problemen. Die werken daar nu namelijk al zo'n 10 tot 12 dagen non-stop. En ze zeggen, ja, dit valt niet vol te houden. Zij vragen voor meer personeel, dat er meer mensen humanitaire visa kunnen krijgen, Soedan binnen kunnen. Maar dat loopt allemaal niet zo vlot. En ja, dat wordt dus ook wel tegengewerkt. Ja, en ondanks dat staakt het vuur, gaat het dus allemaal het geweld door. In Khartoum, maar ja, Bijvoorbeeld ook in de regio Darfur. In het westen wordt hard gevochten. Ja, hoe klopt. Is het daar nu? Ja, nee, daar gaat het de afgelopen dagen heel erg slecht. Daar was het iets rustiger, maar nu zien we een gigantische opleving van geweld in de grote steden. En het is een andere situatie een beetje in Darfur. Tenminste, de situatie daar is zeer explosief. Als je kijkt naar Khartoum, dan is het echt dat gevecht tussen die twee generaals. Die twee groepen, de RSF en het reguliere leger. Maar in het westen, waarom ik zeg dat het daar explosief is, is dat daar veel andere gewapende groepen ook actief zijn. We horen daar ook van etnisch geweld. We horen van een gouverneur die burgers oproept zich te gaan verdedigen. Dus daar is het gevaar echt dat het uitmondt in een burgeroorlog. Dus het is ook belangrijk om daar de ogen op te houden. En we zien ook dat steeds meer mensen die regio ontvluchten, onder meer naar Tjaad. Dat staakt het vuur dat voor 5 dagen verlengd is. Wat kun je daar nog van verwachten als je dit allemaal zo hoort? Ja, kijk, je zei het al, dit is het zoveelste staakt het vuren. De hulporganisaties zeggen wel dat ze een klein beetje extra hulp hebben kunnen geven de afgelopen tijd. Hoewel ik de afgelopen 3 dagen juist behoorde, ook van mensen in Khartoum, dat de gevechten heel erg heftig waren. Niet alleen maar in Khartoum, maar ook bijvoorbeeld in zustersteden daar. Het idee van het staakt het vuren is natuurlijk wel om echt hulp te bieden. Om bijvoorbeeld corridors voor mensen te realiseren om te kunnen vluchten. Corridors voor humanitaire hulp, maar dat is tot nu toe niet gelukt. Dus ja, ik neem aan dat ze verwachten, hè, hopen dat je toch wel weer wat rustigere dagen krijgt door een verlenging van het staakt het vuren. Maar ja, de burgers die verliezen langzaam al die hoop na al die weken van gevechten en na al het staakt het vuren. Dankjewel, Afrika-correspondent Alice van Gelder. Een mysterieuze gast in Scandinavië. Werkt hij voor Rusland? Bespioneert hij misschien Scandinavië? Of komt hij gewoon voor de gezelligheid langs? 4 jaar geleden werd een beluga, daar hebben we het over, een soort walvis, al gespot bij Noorwegen met een vreemd harnas om zijn middel. En nu is hij afgedaald, zo blijkt, naar Zweden, meldt The Guardian althans. Maar dat harnas, waar Sint-Petersburg op stond, dat had hij niet meer om. En Rusland heeft ook nooit gereageerd op de spionagegeruchten. Hoe dan ook hebben de Nooren de beluga destijds uitgerust met GPS, zodat ze hem kunnen blijven volgen. En nu is hij dus bij Zweden opgedoken. Opvallend is dat hij nu erg snel zwemt, terwijl hij zich jarenlang langzaam verplaatste. Volgens deskundigen kan dat komen door hormonen en wil hij een partner vinden. En maar volgen dat beest. Anyway, in Westkapelle was gisteren de jaarlijkse dag van de klederdracht. Tientallen Zeeuwen uit de hele provincie kwamen daar naartoe. De kleding moest er picobello uitzien. Horen en zien we bij Omroep Zeeland. Staat de muts netjes, alles is goed van maat. Staan de krullen goed, staan ze genoeg naar voren. Allerlei facetten wat het net het slagen moet doen eigenlijk. De krullen, dat zullen wel die zijkanten zijn. Bij ja, die dat denk vrouwen, ik ook. Die gouden dingen, niet prachtig de haren. Allemaal. Hè? Nee, niet de haren, nee. Er zijn verschillende stijlen met soms elementen die even bijgewerkt moeten worden. Dat konden we net horen. En één inwoner die helpt een handje met zijn eigen hulpkit. Een soort EHBO-koffer. En er zitten hier allerlei spelden in. Tangetjes om krullen recht te zetten, een lintje enzovoort. En een tubetje of een prit. Een pritstift. Nou, komt helemaal goed uit in Westkapelle. Er deden ook veel kinderen mee overigens gisteren daar. En de organisatie hoopt dat de klederdrachttraditie, zo niet verloren gaat. Een heel verhaal over India. Een Indiaanse overheidsfunctionaris zal wel 2 keer nadenken voordat hij voortaan een selfie maakt. De voedselinspecteur stond op een dam in Centraal-India om een foto van zichzelf te maken toen hij zijn telefoon liet vallen. En die kwam tot zijn afgrijzen terecht in het waterreservoir, meldt The Times of India. Maar hij moest en zou zijn telefoon terugkrijgen, want volgens hem bevatte die gevoelige overheidsinformatie. Hij stuurde duikers het water in, maar ze konden de telefoon niet vinden. En daarna moest het reservoir worden geleegd. Meer dan 3 of 2 miljoen liter water werd weggepompt. Genoeg om honderden hectares land te bewateren. En dat terwijl een groot tekort aan water is in India voor de landbouw. De telefoon is overigens wel gevonden, maar natuurlijk niet meer aan de praat te krijgen. Want ja, water, daar kan hij natuurlijk niet tegen. De baas van de man die kon het allemaal niet waarderen, al die inspanningen. En die heeft hem ook nog eens een keer geschorst. De verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits speelt zich voornamelijk af in het zuiden van het land. Opvallend is de file op de A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam tussen de afrit Rijsbergen en Dordrecht, nu 19 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat had te maken met een kapotte vrachtwagen, maar de weg is weer vrij. Waking up in Venice, somewhere by the pier, slowly shaking off the sand. How did I get here under the palm tree? There's surfers in the sea. Waiting for the waves to come and set them free. I'm lonely in the morning, but crazy in the night. Me and all my summer friends wish we could have a million lives. Riding fancy cars. Free. Oh, Last in the Middle van Blackbird. 7:06. Terwijl er in veel westerse landen zorgen zijn over migratie, gebruikt Frankrijk een opvallend systeem. Migranten zijn daar welkom om te werken, op voorwaarde dat ze na hun contract ook weer vertrekken. En dat werkt. Tienduizenden Marokkanen en Tunesiërs komen ieder jaar naar Frankrijk en gaan dan ook weer weg. En het jaar daarna zijn ze dan weer welkom. En zo reizen ze dus heen en weer. En iedereen lijkt tevreden, zag correspondent Frank Genoud. We zijn op een boerderij in Midden-Frankrijk. Er zijn hier enorme velden vol aardbeien. Op zijn knieën op de grond zit Ibrahim Boukili. Hij plukt de aardbeien, stopt ze één voor één in plastic bakjes die weer in houten kistjes staan. En dat doet hij uren achter elkaar. Ibrahim Boukili is hier met zo'n 25 andere Marokkanen. Je heb besoin de travailler ici. C'est pas pareil avec Maroc. Mais si la paye est bien. Hij zegt dat hij hier werkt omdat het veel beter betaalt dan in Marokko. In Marokko verdien je niks, de salarissen zijn laag. In Frankrijk is het veel beter. Hij plukt hier 4 maanden aardbeien en daarmee verdient hij evenveel als hij in een heel jaar in Marokko zou verdienen. Een paar honderd kistjes met aardbeien gaan nu de vrachtwagen in. En daar staat ook de Franse boer bij wie Ibrahim werkt, Stéphane Hermelin. In France, on a du mal à trouver des gens pour travailler dans les champs en saison. Hermelin vertelt dat hij niemand meer in Frankrijk kan vinden die voor het minimumloon de hele dag op zijn knieën wil zitten en aardbeien plukt. Nous on les embauche pour 4 mois, c'est obligatoire. On fait des contrats avec l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Daarom neemt u dus Marokkanen aan, die willen dat werk wel doen. Die krijgen een contract voor 4 maanden en dat wordt gecontroleerd door de Franse immigratiedienst. Et au bout des 4 mois, ils rentrent chez eux. En na 4 maanden werken moeten de Marokkanen dus weer naar huis. En daar wordt ook echt gecontroleerd dat ze weer terug zijn door de Franse immigratiedienst, want die heeft kantoren in Marokko. En als ze dus teruggaan naar huis, dan mogen ze volgend jaar opnieuw naar Frankrijk komen om hier tijdelijk te werken. Daarom wordt het circulaire migratie genoemd. De migranten reizen heen en weer. Ze komen hier tijdelijk werken en gaan daarna weer terug naar huis. En dat jaar in, jaar uit. Sur le département, on est plutôt autour de 300. Alleen al in dit departement hier in Midden-Frankrijk werken ongeveer 300 mensen van buiten de EU volgens dit systeem van circulaire migratie, vertelt Rémy Dubois van landbouwkoepel FNSEA. In heel Frankrijk waren er vorig jaar 20.000 arbeidsmigranten volgens dit systeem en dit jaar kunnen het er wel eens 30.000 worden. Ils sont payés au SMIC français. De Marokkanen hier krijgen het Franse minimumloon. Ils font les horaires de législation française. Ze hebben een normale Franse werkweek. Ils sont déclarés et gérés comme n'importe quel autre salarié en France. En ze hebben precies dezelfde rechten als Franse werknemers. Dus de Marokkanen worden niet uitgebuit door schimmige tussenpersonen of bureautjes ofzo. Normalement, le patron est bien, il travaille bien, il travaille tranquillement. Ibrahim doet dit seizoenwerk al een aantal jaren en hij is er tevreden mee. Hij kan er zijn gezin in Marokko mee onderhouden. Après, je continue jusqu'à la retraite. Hij wil tot zijn pensioen dit werk blijven doen in Frankrijk. Tout est bien. En er zijn wel eens Marokkanen en ook Tunesiërs die toch in Frankrijk blijven, maar er zijn tot op heden geen grote gevallen van fraude bekend. Er verdwijnen nauwelijks migranten in de illegaliteit. NPO Radio 1 podcast. Turkije staat onder hoogspanning. Door de verwoestende aardbevingen van begin dit jaar is niks meer hetzelfde. De roep om verandering is groter dan ooit. Hij kan niemand anders meer de schuld geven en dat krijgt hij nu op zijn bordje. In de podcast Erdogan, de naschok, neem ik je mee naar een land verzonken in rouw, angst en onzekerheid. Ik ben Mitra Nazar, correspondent voor de NOS in Turkije. Luister Erdogan de Naschok, een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Ha, ABN AMRO. Ik wil op mijn energiekosten besparen met zonnepanelen. Ik heb alleen amper tijd om alles uit te zoeken. Snap het, maar dat kunnen wij voor je doen. Van het uitzoeken van een betrouwbare leverancier, de financiering en een verzekering, tot aan het moment dat ze op het dak liggen. We denken graag mee over het verduurzamen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Hou van je oren. Gun ze het hoortoestel dat de echte geluiden van het leven teruggeeft. Blijf scherp en betrokken dankzij de intelligente technologie van de Oticon Real. Ervaar dit hoortoestel 30 dagen gratis bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Het populairste visgerecht van ons land is kibbeling. Wist u dat dat van oorsprong een Joodse lekkernij is? Er blijkt nog veel meer heerlijks te vinden in de Joodse keuken. Deze aflevering brengt mij zelfs helemaal naar Antwerpen. En u dus ook. Vanavond om 8:45 bij AVROTROS op NPO 2 in de streken van Van Boven. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Sunweb heeft last minutes naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De autobrug in de haven van Holwerd doet het weer. Auto's kunnen dus weer van de veerboot af. En Moskou was het doelwit van drones. Een overzicht van het nieuws. Katrien Straatman. Meerdere gebouwen in de Russische hoofdstad zijn vanochtend geraakt door drones. Volgens de burgemeester raakte niemand gewond, maar zijn er wel gebouwen beschadigd. Op Russische Telegram-kanalen wordt gesproken over 25 drones, waarvan een aantal uit de lucht zou zijn geschoten. Het is niet duidelijk wie er achter de drone-aanvallen zit. Begin mei werden er 2 drones neergehaald rond het Kremlin. Volgens Rusland wilde Oekraïne die gebruiken voor een aanslag op president Poetin. Oekraïne ontkent alle betrokkenheid. De Belastingdienst heeft een groot deel van hun standaardbrieven aangepast. Om duidelijker te communiceren is wollige en ambtelijke taal nu weggehaald. In een van de brieven is de openingszin mogelijke teruggaaf, inkomstenbelasting van uw kind, bijvoorbeeld vervangen door de tekst laat geen geld liggen. De Belastingdienst hoopt dat mensen zo beter begrijpen waar de brief over gaat en wat ze ermee moeten doen. De Servische president Vučić gaat vandaag om tafel met de ambassadeurs uit Amerika, Rusland, China en Europa, naar aanleiding van de onrust in het noorden van Kosovo. 25 Italiaanse en Hongaarse militairen van de NAVO-vredesmacht daar raakten gewond bij gevechten rond een gemeentehuis. De spanningen in de regio zijn flink opgelopen door de benoeming van etnisch Albanese burgemeesters in steden in het noorden van Kosovo. In dat gebied wonen bijna uitsluitend Serviërs die de burgemeestersverkiezingen geboycott hebben. De Kosovaarse politie had de hulp van de NAVO-troepen ingeschakeld om de burgemeesters aan het werk te kunnen laten gaan. In de regio Rotterdam is het openbaar vervoer ontregeld. Door spanningsproblemen reden er geen metro's. Volgens vervoersmaatschappij RET zijn de problemen opgelost, maar duurt het nog even tot alles weer volgens schema rijdt. Er zijn ook problemen daardoor bij de bussen in Rotterdam. Door te weinig personeel zijn er 10 lijnen waar minder vaak bussen rijden. En door uitgelopen werkzaamheden rijden er tot 10:00 vanochtend ook geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het mysterie rond het knalgroene kanaal in Venetië is opgelost. In het water is een ongevaarlijke kleurstof gegooid, zo blijkt, die gebruikt wordt om waterleidingen en rioleringen te testen. Zondag doken foto's op van het groen gekleurde water bij de Rialtobrug in Venetië. Wie het spul in het water heeft gegooid is niet duidelijk. De politie onderzoekt of het om een klimaatprotest gaat, melden lokale media. Milieuactivisten zeggen dat ze er niets mee te maken hebben. Het weer. In het noorden is het bewolkt, met ook kans op wat motregen. In het zuiden schijnt de zon en vanmiddag breekt op meer plaatsen de zon door. Het wordt 14 tot 19 graden. Morgen veel zon en dan wordt het ook warmer, 21 tot 25 graden. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Ja, het is zo'n beetje het hoogtepunt van deze ochtendspits. Alles bij elkaar staat er zo'n 500 kilometer file. Vrij normaal beeld op de weg. De meeste drukte zien we in het zuiden van het land. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Daar is het oponthoud ongeveer een half uur tot aan Knopendijl. Op de A16 Antwerpen richting Rotterdam. Daar stond een tijdje een kapotte vrachtwagen stil bij Dordrecht. De weg is weer vrij. Er staat file vanaf de afrit Rijsbergen. 15 kilometer met een half uur vertraging. Daardoor ook 20 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal. En in het noorden van het land veroorzaken de werkzaamheden bij Groningen file op de A7 vanuit Heerenveen. Tot aan Hoogkerk, 8 kilometer file nu vanaf Leek en de vertraging is een kwartier. Ster. Wie kan vernieuwen, kan de wereld veroveren. Ontdek hoe Vodafone Business uw bedrijf vooruit helpt met oplossingen voor veilig hybride werken. Leer meer op vodafone.nl/business. Together we can. Vodafone. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Het NOS Radio 1-journaal. Door problemen met de autobrug in de haven van Holwerd konden gisteravond zo'n 65 auto's niet van de veerboot af die van Ameland kwam. Het probleem bleek niet zo makkelijk te verhelpen. Het schip werd uiteindelijk met auto's en een deel van de passagiers naar Ameland teruggevaren. Verslaggever Vincent van Rijn is in Holwerd. Vincent, hoe staat het ervoor nu? Nou, dat er een oplossing is gevonden, want hier in de haven van Holwerd, hier recht voor me, is een grote gele kraan neergezet. Die hangt eigenlijk aan die autobrug. En op die manier kan de kapotte autobrug, waar een lierkabel kapot van is, ja, toch van boven naar beneden zakken. En kunnen de auto's dus weer van de veerboten af. En de bewuste veerboot MS Sier van rederij Wagenborg is op dit moment vanaf Ameland weer onderweg naar de haven van Holwerd. Gisteravond dus echt wel heel vervelend voor al die mensen. Urenlang zaten ze aan boord. Althans, de mensen met een auto, de gewone passagiers, die konden wel gewoon hier in Holwerd het schip verlaten. Maar alle mensen met een auto konden er niet af. En uiteindelijk moesten ze dus inderdaad terug naar Ameland. Moesten daar weer ergens ondergebracht worden. Dus alle passagiers die getroffen zijn, zullen een kort nachtje achter de rug hebben. En ik sprak er net ook een paar, dat kan ik nog niet laten horen. Ik sprak ze net even telefonisch. Ze zitten dus inderdaad nu op de veerboot en ze zijn vooral heel blij dat ze nu weer onderweg zijn naar het vasteland. En die boot is rond 7:30 vertrokken, komt hier rond 8:30 aan. En zojuist zijn hier in de haven van Holwerd de medewerkers van de hijskraan aangekomen. Zij moeten dus helpen om dat allemaal goed te laten verlopen. Ik sprak ze net even, ze wilden echt niet op de radio, maar ze verzekerden mij wel. Het gaat allemaal goed komen hier met de auto's. Dus daar gaan we dan nu maar vanuit. En zometeen hoop ik dus inderdaad wat getroffen passagiers hier te spreken. En dat kunnen we dat laten horen. Verslaggever Vincent van Rijn. In het noorden van Kosovo zijn de spanningen in korte tijd hoog opgelopen. Bij ongeregeldheden zijn 50 Servische demonstranten en zeker 30 NAVO-militairen gewond geraakt. Correspondent Thijs Kettenis, hoe komt het dat die spanningen zo zijn opgelopen? Nou, in april waren er verkiezingen in 4 gemeenten in Noord-Kosovo. Daar wonen vrijwel alleen maar Serviërs. Maar ja, die boycotten die verkiezingen. En daardoor was er een extreem lage opkomst van 3,5% ongeveer. En werden er in alle 4 gemeentes etnisch Albanese burgemeesters gekozen. Die hebben de afgelopen dagen geprobeerd hun plek in te nemen in de gemeentehuizen in die gemeentes in Noord-Kosovo. Maar ja, dat gaat niet zonder slag of stoot. De Serviërs daar, die willen die Albanese burgemeesters niet. Vervolgens stuurde de Kosovaarse regering in Pristina, die stuurde politie en de ME om toegang tot die gemeentehuizen te forceren, zodat die burgemeesters aan het werk konden. Dat leidde weer tot protesten van Serviërs en bezetting van die gemeentehuizen. De NAVO-troepenmacht KFOR, die daar de vrede bewaakt, die kwam tussen beiden gisteren. En wat er precies gebeurd is, daar lopen de lezingen over uiteen. Maar feit is dat er is geschoten, dat er traangas is gebruikt en dat er bij een flink aantal gewonden is gevallen. Ja. Die Serviërs willen dus niet dat er Albanese burgemeesters komen, maar ze hebben zelf die verkiezingen geboycott. Waarom hebben ze dat allemaal geboycott? Ja, dat klopt. De belangrijkste reden voor die boycott is dat de Serviërs meer autonomie willen. Binnen Kosovo, daar is jaren terug al afgesproken dat ze die ook zouden krijgen. Maar die afspraak is nooit uitgevoerd. Eind vorig jaar ontstond daar al ruzie over. En toen trokken de Serviërs zich na een aantal escalaties ook weer terug uit bestuurlijke posities. Uit alle bestuurlijke posities in Kosovo, waaronder dus de gemeenten. En toen heeft Kosovo nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Ja, en de Serviërs zeiden, daar doen wij niet aan mee. Met dus maar 3% opkomst als gevolg. De regering van Kosovo in Servië, die zegt, van Kosovo in Pristina, die zegt aan de andere kant, ja, alle regels die zijn nageleefd, deze kandidaten zijn democratisch gekozen. Dus ja, dit zijn jullie burgemeesters. Het ging dus gisteren, dit weekend, flink mis. 80 gewonden. Het is ook niet de eerste keer wel dat het misgaat. Maar wat betekenen deze spanningen voor de manier waarop Servië en Kosovo met elkaar overleggen, met elkaar omgaan? Ja, Servië en Kosovo liggen natuurlijk al jarenlang met elkaar in de clinch. Eind jaren 90 een oorlog. Kosovo riep de onafhankelijkheid uit in 2008. Servië erkent dat niet. Dus ja, die padstelling die bestaat echt al jaren. En meer dan 10 jaar onderhandelen ze inderdaad al over normalisering van de verhoudingen onder leiding van de EU. Maar ja, dat levert maar bar weinig op. Er zijn wel wat moeizaam tot stand gekomen akkoorden, maar die worden van beide kanten heel vaak niet uitgevoerd. Waaronder dus bijvoorbeeld die toezegging voor meer autonomie voor Serviërs in Kosovo. Maar ja, de EU heeft aan Kosovo en Servië duidelijk gemaakt dat als die ooit willen toetreden tot de EU op termijn, dat ze dan toch echt dit probleem moeten oplossen. En ja, je kunt je voorstellen dat wat we gisteren gezien hebben, het opdringen van burgemeesters, de bezetting van gemeentehuizen, gebruik van geweld en wapens, ja, dat die dialoog niet echt verder helpen. Nee, en er zijn dus 30 NAVO-militairen gewond geraakt. Is dat opvallend? Ja, dat komt niet vaak voor. Kijk, er zijn ongeveer 4000 militairen en burgers namens de NAVO actief in die vredesmacht KFOR. Ja, die bewaken de vrede daar in Kosovo. Ze zijn wel heel zichtbaar altijd in het straatbeeld, maar houden zich eigenlijk vrijwel altijd op de achtergrond. Ze spelen een neutrale rol. En het is een van de weinige, ja, misschien wel de enige instelling in Kosovo die door beide zijden wordt vertrouwd. Dus dit soort hard ingrijpen komt echt nauwelijks voor. En helemaal dat er zoveel gewonden bijvallen. En ja, dan is natuurlijk ook de vraag hoe dat dan verder gaat. En dat is lastig te voorspellen. We zien dit soort escalaties wel vaker. En meestal lopen die wel met een sisser af als de EU en de VS dan beide kanten zover hebben gekregen om toch weer om de tafel te gaan. Ja, maar meestal is dat wel voordat de NAVO heeft ingegrepen. Dus ja, zoveel geweld. Als mensen gefrustreerd raken, het is niet ondenkbaar dat het dan toch een keer echt uit de hand loopt. Dankjewel. Correspondent Thijs Kettenis over de situatie in Kosovo. Ook de opwarming van de aarde drijft de prijzen op. Klimaatverandering heeft grote impact op de inflatie, schrijft Trouw op basis van een rapport van de Europese Centrale Bank. Het gaat de komende jaren alleen maar erger worden als de uitstoot van broeikasgassen niet snel omlaag gaat. Analisten van de ECB verwachten dat er de komende jaren veel meer oogsten gaan mislukken en daardoor zullen veel voedselprijzen wereldwijd stijgen met alle gevolgen van dien. The Guardian schrijft over een schokkend rapport over de oorlog tegen bendegeweld in El Salvador. President Bukele begon vorig jaar een offensief tegen de beruchte pandillas, de bendes zijn dat. Sindsdien zouden vele tientallen gevangenen zijn gemarteld en vermoord. In het onderzoek worden rapporten van mortuaria aangehaald, waaruit zou blijken dat de gevangenen onder meer elektrische schokken kregen. Het beleid van president Bukele leidt wereldwijd tot veel kritiek. Diverse kantoren van geldwisselaar Suri Change in de grote steden zijn gesloten vanwege een reeks aan explosies, schrijft het AD. Vorige week waren er 4 ontploffingen in Amsterdam, zondag eentje in Rotterdam en gisteren ook al in Den Haag. De politie onderzoekt de explosies en er loopt al een tijdje een onderzoek naar Suri Change zelf. Via dat bedrijf zouden miljoenen aan crimineel geld zijn witgewassen en dat zou zijn verdiend met cocaïnehandel. Hekserij, daar ging het deze week over in een Amerikaanse rechtbank. 10 vrouwen en 2 mannen die in de 17e eeuw in de staat Connecticut werden veroordeeld voor hekserij, zijn na ruim 350 jaar postuum vrijgesproken, meldt CNN. 11 van hen stierven destijds aan de galg. Een belangengroep lobbyde jarenlang voor vrijspraak. Zij leren dankzij stamboomonderzoek het lot van hun voorouders kennen. En wie een tafel in een Michelinsterrenrestaurant wil, moet soms maanden vooruit boeken. Maar een nieuwe website maakt handel in die gewilde reserveringen mogelijk. Voor ongeveer €100 omzeil je een wachtlijst van 4 maanden... bij het populaire restaurant De Kasse in Amsterdam, meldt BNR. Op Appointment Trader worden die reserveringen verkocht door gebruikers zonder tussenkomst van het restaurant zelf. In New York is het concept al een groot succes. Daar werden het laatste jaar 10.000 tafeltjes verhandeld. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits die speelt zich voornamelijk af op de wegen in Noord-Brabant en in Zuid-Holland. Er zijn een paar opvallende zaken. Op de A7 Heerenveen richting Groningen. Daar veroorzaken de werkzaamheden bij Groningen file nu 9 kilometer vanaf Leek met een kwartier oponthoud. Op de A16 Antwerpen richting Rotterdam tussen de afrit Rijsbergen en Dordrecht nog 16 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de rijbaan is weer vrij. Drukt op de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Gorkum, daar nu 11 kilometer met een 30 minuten vertraging. En de N69, Belgische grens Veldhoven, is in beide richtingen dicht bij Steensel. Dat komt door een ongeluk. Het is 8:15. Ooit woonde ze in een huis van ruim $100 miljoen. Nu gaat ze naar een piepkleine cel. Elizabeth Holmes, de oud-topvrouw van het bloedtestbedrijf Theranos, moet na een langdurig proces voor 11 jaar de gevangenis in. Correspondent Simone Tucker legt uit waarom dat proces zo lang duurde. Omdat dat proces ontzettend veel vertraging heeft opgelopen. Onder andere vanwege corona, maar vooral omdat Holmes in deze periode 2 keer zwanger raakte. En dat gebeurde vrij kort achter elkaar. En daardoor kwam dat proces dus een aantal keer stil te liggen. Maar voor eind vorig jaar kreeg ze uiteindelijk toch haar straf te horen. Ze moet dus 11 jaar de cel in vanwege grootschalige fraude volgens de rechter. En ja, dit verhaal is echt een van Amerika's grootste en meest roemruchte fraudezaken geworden. Ja, wat voor fraude heeft ze ook weer gepleegd? Nou, ze richtten op jonge leeftijd een bedrijf op waarmee ze beloofde dat ze de medische industrie helemaal op zijn kop zou gaan zetten. En dat zou ze gaan doen met speciale, hele innovatieve bloedtesten. Testen waarbij je eigenlijk heel simpel en snel kon testen. Dus zonder dat artsen en patiënten lang moeten wachten op resultaten uit het lab. Nou, daar wisten ze allerlei investeerders voor te strikken. Iedereen lijkt er eigenlijk in te willen stappen met dat idee en dat met wat ze beloofden en wat ze ook liet zien. Denk aan contracten die ze sluiten met grotere drogisterijen, maar ook bekende namen zoals Rupert Murdoch, de mediamagnaat, die investeerde echt miljoenen. Op het hoogtepunt was het bedrijf zelfs 9 miljard waard. Het maakte haar de jongste self-made miljardair ooit. Maar ja, uiteindelijk bleek dat allemaal gebakken lucht te zijn. Want de Wall Street Journal die toonde aan dat die testen helemaal niet innovatief waren. Sterker nog, ze gebruikten eigenlijk gewoon de ouderwetse methode. En ze bleken zich bovendien ook niet te houden aan allerlei federale voorschriften. Dus ja, zo kwam er ook weer heel snel een einde aan dat wat ooit een heel mooi succesverhaal leek uit Silicon Valley. Maar Holmes bleek een van de grootste oplichters ooit uit Silicon Valley. Dat ze nu echt de cel in moet, heeft ze daar zelf nog iets over gezegd? Nou ja, ze zegt wel, in dat proces zei ze dat ook tegen de jury, dat ze spijt heeft en dat ze fouten heeft gemaakt. Maar de rechter lijkt dat toch niet echt te geloven. Holmes die houdt vol dat ze goede intenties had en dat er druk op haar stond om zich te bewijzen. En ze wijst ook met de vinger naar haar compagnon van destijds. En dan had ze ook een romantische relatie mee. Hij was 19 jaar ouder en zij zegt dat ze moeilijk weerstand tegen hem kon bieden. Hij is overigens ook veroordeeld. Maar er zijn toch heel veel mensen die niet geloven dat Holmes helemaal onschuldig was en dat zij er ook niet zelf bij is geweest. En die mensen zijn toch opgelucht dat ze nu de cel ingaat. En waar gaat ze eigenlijk de gevangenis in? Wat staat er daar te wachten? Ja, nou, ze moet zich vanmiddag om 2 uur melden bij Federal Prison Camp De Bryan in Texas. Dat is, ligt vlakbij Houston. Een speciale gevangenis voor vrouwen is het. Niet zo'n super zwaar beveiligde gevangenis zoals we die ook wel kennen hier, hè, in Amerika. Maar dit is echt een vrouwengevangenis. Er zitten ongeveer 700 vrouwen vast. En de meeste van hen, dat zijn veroordeelde witte bordencriminelen. En ja, hoe ziet het leven daar dan uit? Nou, ze zitten wel in een cel, maar die cel bijvoorbeeld geen tralies. Ze dragen wel allemaal hetzelfde beige soort pak. Ze moeten iedere dag opstaan om 6 uur 's ochtends. En ja, het is dan wat minder beveiligd, maar nog steeds wel heel streng, hoor. Er is 5 keer per dag een headcount, dus dan moet iedereen zich melden. Dan worden alle hoofden geteld. En ze moet daar in de keuken gaan werken, waarschijnlijk. Dat is wat de meeste vrouwen doen die daar zich net melden. Dan krijgt ze 12 cent per uur voor betaald. Ze moet ook haar eigen cel gaan schoonmaken. Dus alles bij elkaar. Een heel erg groot contrast met het luxe leven dat ze tot voor kort hiervoor leiden. En moet ze ook echt 11 jaar de cel in? Of zou ze misschien nog wel vervroegd vrij kunnen komen? Nou, het kan zijn dat ze misschien met goed gedrag wel in aanmerking komt voor strafvermindering. Dat gebeurt vaker ook met vrouwen die in deze gevangenis zitten. Maar dat gaat echt niet heel snel gebeuren. En sowieso zal ze echt wel een van de langgedienden zijn in die gevangenis. Want de meeste vrouwen die zitten daar een straf uit van gemiddeld 14 maanden. Nou ja, zij is dus voor 11 jaar veroordeeld. Daarnaast moet ze ook nog tientallen miljoenen gaan terugbetalen aan gedupeerden. Nou ja, de vraag is van welk geld? Die 12 cent per uur, dat gaat natuurlijk niet echt aantikken wat ze daar gaat verdienen. En ze gaat nog in beroep tegen haar zaak. Ze probeerde ook dit moment nog uit te stellen met een speciaal bezwaar bij de rechter. Maar dat is dus niet gelukt. En vandaag gaat ze echt achter de tralies verdwijnen. Correspondent Simone Tucker. I'm drowning. on the ground. Don't stop me, I'm not dreaming. I can't ignore this feeling. Your love. CC. Over ruim een uur Stam.nl. Roos Haveman, goedemorgen. Astrid Kersenboom, een heel goedemorgen ook voor jou. De stelling van vandaag: kabinetsformaties mogen niet eindeloos duren. Een informateur moet voortaan een deadline van 6 weken krijgen om te onderhandelen over een nieuw kabinet. En als die deadline overschreden wordt, dan moet de informateur tekst en uitleg komen geven in de Tweede Kamer. Dat is een voorstel dat vandaag besproken wordt van Kamerleden Pieter Omtzigt, Laurens Dassen en Joost Eertmans van de JA21. Het idee is dus dat een informateur maximaal 6 weken krijgt om te onderhandelen. Een beetje druk op de ketel. En daarna moet hij of zij terug naar de Kamer. En als een kabinet tussentijds valt en er wordt meteen een nieuw kabinet geformeerd, dus er komen geen nieuwe verkiezingen, dan wordt die deadline 3 weken, wordt die nog iets korter. Zo. Het idee is dan, we weten wel zo'n beetje wat iedereen van elkaar vindt. En die tijdsdruk die moet dan die langslepende formatiefases voorkomen. Nou, de laatste formatie was de langste ooit, 299 dagen. En aangezien nu niemand bezig is met formeren, nog met campagne voeren, is dit het uitgelezen moment om dit eens even op tafel te leggen. Kortom, de stelling vandaag: kabinetsformaties mogen niet eindeloos duren. Wat vindt u? Denkt u dat dit gaat werken? Of is politiek nu eenmaal ingewikkeld? En moet je formaties de tijd gunnen? Of wordt juist onder druk alles vloeibaar? Het proces is tot nu toe natuurlijk vrij ondoorzichtig. Zou zo'n deadline daarbij helpen? Er moet immers verslag uitgebracht worden na 6 weken aan de Kamer. Nou, ik zou heel graag mensen spreken die nu op provinciaal niveau aan het formeren zijn. Want ik geloof dat daar ook nog helemaal geen formaties rond zijn. Nee, het is lang. Precies, nou, 2,5 maand geleden. Maar die deadline van 6 weken is dus overschreden. Dat mag natuurlijk ook in dit voorstel wel. Maar de vraag is het reëel? Wat gaat dit oplossen? Laat het ons weten wat u daarvan vindt. Bel 0800 1101. Sunweb heeft nu Last Minutes. Voordelig je vakantieboeken, inpakken en wegwezen. Bekijk het aanbod op sunweb.nl. Sunweb. Theater Maas maakt de nominaties bekend voor de belangrijkste toneelprijzen. Wie worden de opvolgers van Hadewig Minnes en Bram Suiker? De winnaars van de Theodor en de Louis d'Or van vorig jaar. De nominaties voor de VSCD toneelprijzen in Theater Maas morgenavond 17:55 bij Avrotros NPO 2. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Holland Festival brengt De Bacchae van Eli Papakonstantinou. Een queer versie van de Griekse tragedie De Bacchanten. Een mix van theater, opera, dans en muziektheater. Op 10 en 11 juni in Muziekgebouw Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT Consultants. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Katrien. Vanmorgen zijn meerdere gebouwen in Moskou geraakt door drones. Op Russische Telegram-kanalen wordt gesproken over een aanval met 25 drones. Een aantal zou uit de lucht zijn geschoten. In Kiev viel vannacht één dode door een droneaanval. Het was de derde nacht op rij dat de Oekraïnse hoofdstad werd bestookt. De Belastingdienst heeft een groot deel van hun standaardbrieven aangepast. Om duidelijker te communiceren is wollige en ambtelijke taal weggehaald. Zo is in één van de brieven de openingszin mogelijke teruggave inkomstenbelasting van uw kind vervangen door de tekst laat geen geld liggen. Op een strand in Florida zijn 9 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Onder hen zijn 3 kinderen. Op de promenade ontstond een vechtpartij waarbij geschoten werd. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. En naar aanleiding van onrust in het noorden van Kosovo praat de Servische president Vučić vandaag met de ambassadeurs uit Amerika, Rusland, China en de EU. 25 Italiaanse en Hongaarse NAVO-militairen raakten gisteren gewond bij gevechten. De spanningen in de regio zijn flink opgelopen door de benoeming van etnisch Albanese burgemeesters in steden in het noorden van Kosovo. In dat gebied wonen bijna uitsluitend Serviërs. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Een wat ander dagje dan de afgelopen dagen, hè? Ja, inderdaad. De bewolking overheerst op veel plaatsen. Al zien we in het midden en ook het zuidoosten van het land wel af en toe de zon doorbreken. En vooral in het noorden, ja, is het toch wel heel bewolkt met daar ook af en toe wat lichte regen of motregen. Nou, de middagtemperatuur komt door die wolkenvelden ook lager uit dan de afgelopen dagen. Het wordt zo'n 13 graden langs de noordkust tot plaatselijk nog 19 graden in Limburg. En de komende dagen komt de zon weer terug? Ja, zeker weten. En het wordt ook weer een stuk warmer. Dat zien we morgen al. De wind draait op meer naar het oosten. En daardoor stroomt warmere lucht vanuit Duitsland ons land binnen. En dat levert morgen temperaturen op tussen de 20 en 25 graden van noord naar zuid. De zon schijnt flink daarbij en het blijft overal droog. En dat geldt eigenlijk ook voor de dagen daarna. In ieder geval tot en met het weekend is het overal droog, vrij zonnig. En met temperaturen van een graad of 20, nou toch wel vrij aangenaam. Wouter, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg? Ja, het hoogtepunt van deze ochtendspits hebben we inmiddels gehad. Verreweg de meeste files staan nog steeds in het zuiden van het land. In de rest van het land gebeurt eigenlijk niet zo heel veel. De files met de meeste vertraging die staan nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Het oponthoud is een half uur. Op de A27 Breda-Gorkum zien we ook een half uur vertraging tot aan Gorkum. Verder is er een probleem in het zuiden, ten zuiden van Eindhoven. Op de N69, Belgische grens Veldhoven. Er is een ongeluk gebeurd tussen Dommelen en Steensel. En daardoor is de rijbaan daar in beide richtingen helemaal dicht. Ster. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Syrische vluchtelingen worden in Libanon steeds vaker gedwongen de grens overgezet. En ook worden huizen van Syrische vluchtelingen binnengevallen. De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, de UNHCR, slaat alarm. UNHCR-vertegenwoordiger in Libanon, Ivo Vrijsen, is op dit moment even in Nederland. Goedemorgen. En goedemorgen. Ja, vorige week hadden wij ook een reportage van onze correspondent Daisy Moore hierover. Zij beschreef hoe moeilijk het is voor zowel de Syriërs als voor de Libanezen. Ziet u dat ook? Ja, dat zien we heel duidelijk. Het gaat heel moeilijk in Libanon op politiek en economisch vlak. En dat heeft een weerslag op de leefomstandigheden van de gewone Libanees. En ook de vluchtelingen, de 1,5 miljoen vluchtelingen die al jarenlang in Libanon zitten. Ja, en de Syrische vluchtelingen maken inmiddels natuurlijk ook een heel groot deel uit van die bevolking. Ja, dat is het land met het hoogste aantal vluchtelingen per hoofd van bevolking. 1,5 miljoen vluchtelingen. En daarna zijn er ongeveer 4,5 Libanezen. Dus dat geeft de verhoudingen aan. En dat zien we nergens anders. En dat geeft ook aan waarom er zoveel druk op de situatie zit. Wat maakt deze crisis nog eens daarnaast extra ingewikkeld? Nou, wij zeggen vaak dat vluchtelingen tussen een rock en een hard place zitten. Het is heel moeilijk om ervan uit te gaan dat die grote aantallen vluchtelingen nog jarenlang in Libanon kunnen zitten, gezien de fragiele staat van het land. Maar terugkeer naar Syrië, waar veel over gezegd wordt en ook over geroepen wordt, dat ligt natuurlijk ook heel moeilijk. Want Syrië, hoewel sommige meningen zijn dat er geen oorlog meer is, is nog steeds een heel erg onstabiel en fragiel land. En UNHCR en nog wat andere landen en deelnemers aan het internationale debat stellen nog steeds dat terugkeer op grote schaal naar Libanon op dit moment niet mogelijk is. Naar Syrië op dit moment niet mogelijk nee. is. Nee, ook omdat Assad natuurlijk nog steeds aan het regime leidt. En daarvoor zijn ze waarschijnlijk meestal gevlucht. Ja, er zijn heel veel dingen nodig om terugkeer mogelijk te maken. Maar wat er met name nodig is, is vertrouwen. En wij ieder jaar voeren wij een groot onderzoek uit onder vluchtelingen. En daar kwam weer uit naar voren onlangs dat het grootste gedeelte van de vluchtelingen wel terug willen, maar niet op dit moment. Want men vertrouwt het gewoon niet. Nee, ze durven nog niet. wat voor hulp biedt de UNHCR hen? Nou, wij proberen er met name voor te zorgen, dat is het voornaamste, dat er bescherming voor Syrische vluchtelingen in Libanon blijft. En dat ligt moeilijk, omdat het draagvlak minder en minder wordt in Libanon. Maar we proberen daar zoveel mogelijk toch het debat gaande over te houden. En daarnaast geven we ook heel veel praktische vormen van ondersteuning. En dat is met name nodig, omdat door nogmaals die hele slechte economische situatie in Libanon 90% van de vluchtelingen hulp nodig hebben met hele basale dingen, omdat ze anders gewoon niet rondkomen. Dus wordt cash assistance gegeven. Dat zijn hele kleine bedragen trouwens. Hulp op medisch vlak, water en sanitatie en voeding. Dat doen natuurlijk nog wat andere organisaties. Niet alleen maar UNHCR, Wereldvoedselprogramma, nog wat NGO's. Dus een hele grote gezamenlijke operatie. Maar is die hulp dan genoeg of zou dat opgeschaald moeten worden? Ja, onze voornaamste oproep is om juist nu niet minder hulp te bieden. En dat zien we, dat toch nog wat donoren niet hetzelfde bedrag geld kunnen vrijmaken voor UNHCR en andere organisaties. Dat moet zeker niet gebeuren. Het moet op hetzelfde niveau blijven of zelfs wat omhoog gaan. En daarnaast moeten we zogeheten durable solutions natuurlijk in zicht houden. Toch zorgen dat terugkeer op lange termijn, op middellange termijn, een betere mogelijkheid wordt voor meer vluchtelingen. Ja. Omdat de situatie in Libanon op lange termijn ook niet houdbaar is. Als Libanon zo fragiel blijft als het op dit moment is. Dank u wel, Ivo Vrijsen, UNHCR-vertegenwoordiger in Libanon. Het is 8:08. Tennisser Botik van de Zandschulp is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld door de Argentijnse qualifier Thiago Agustin Tirante. Van de Zandschulp verloor in 4 sets en zei na afloop dat de nederlaag te maken had met een blessure. We zien hem daarom voorlopig ook even niet meer in actie. Wat ik nu ga doen is een tijdje niet spelen en kijken wanneer ik pijnvrij weer op de baan kan staan. zei Botik van de Zandschulp. Tenniscommentator Jan Roefs vanuit Parijs, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, jij sprak gisteravond met hem, hè? Hoe erg is het met die blessure? Nou, valt wel mee, hoor, met die blessure. Het is een soort ei op zijn voet met wat vocht. En het is afwachten hoe lang het duurt voordat hij daar helemaal van is hersteld. Maar mijn inschatting is dat het eerder een kwestie is van dagen, misschien 2-3 weken, dan maanden. Maar goed, hij had er dus wel last van, hoor. Want hij speelde heel matig gisteren op baan 9. Was prachtig weer, een snelle baan, dat wel. Hij verloor dus in 4 sets, maar had daarnaast ook hele slechte cijfers, zoals we dat dan zeggen in tennistermen. Dan gaan we kijken naar de dubbele fouten bijvoorbeeld. 12 in totaal. 4 van de 19 breekkansen gemaakt, dat is ook veel te weinig. En 62 onnodige fouten. Kortom, een hele matige wedstrijd van de Zandschulp. Maar dat had dus te maken met het feit dat hij last had van die blessure, niet altijd goed stond voor de bal, last ook had bij het afzetten bij de service. Kortom, hij had een excuus, maar dat was al met al een treurige dag voor de Nederlandse tennis. Want ja, zonder dat hij die eerste ronde verliest van Tirante. Overigens voor het eerst dat Van der Zandschulp een eerste ronde verliest in een Grand Slam toernooi sinds zijn debuut bij de Australian Open in 2021. Ja, zonde. Hij is er dus uit. Wie er nog wel in zitten, Novak Djokovic en Carlos Alcaraz. Dat zijn natuurlijk de twee die favoriet zijn voor de eindoverwinning, omdat Nadal niet meedoet. Ja. Wat voor een indruk had je van ze? Nou, Carlos Alcaraz, als eerste geplaatst dus, hè, de Spanjaard, had het alleen in de derde set lastig tegen de Italiaanse qualifier Flavio Cobolli. Maar wint in 3 sets, had dus niet al te veel problemen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Novak Djokovic. Die speelde op Court Philippe Chatrier. Die won in straight sets, zoals dat dan heet, van de Amerikaan Kovacevic. Wat opmerkelijk was, Astrid, was dat Djokovic na afloop op de cameralens van het Court Philippe Chatrier schreef: Kosovo is het hart van Servië, stop het geweld. Dat is best wel een statement van de Serviër, gezien de ongeregeldheden en het geweld dat dus plaatsvindt op dit moment in Kosovo. Met Djokovic never a dull moment, hè? Nee, zeker niet. Nee, maar hij heeft ook wel recht van spreken, vind ik, om zich uit te spreken. Dat gebeurt nu eenmaal. En de toernooileiding is er altijd niet helemaal van gediend. Je kent die discussie. Sport en politiek moeten gescheiden blijven. Ja. Maar hij is de bekendste Serviër, dus ik vind het op zich wel logisch dat hij zich uitspreekt. Maar het is wel een statement eigenlijk wat hij daar neerzet. Heeft hij er daarna ook nog wat over gezegd zelf of niet? Nou, hij heeft er wel een en ander over gezegd, maar ook weer niet al te veel. Maar ik denk dat het de komende dagen, ook als het geweld zou doorgaan in Kosovo, dat hij dan wel vaker hierover bevraagd zal gaan worden. Kijk, het is zo dat een Djokovic komt altijd naar de main press room. Hè? De hele internationale pers is daarbij aanwezig. Ik moet eerlijk zeggen, toen dat plaatsvond, stond ik net met Botik van de Zandschulp zijn interview te doen. Dus ik heb die persconferentie niet meegemaakt. Maar er zal ongetwijfeld nog over gesproken worden. Er komt vandaag weer een Nederlandse in actie. Aranska Rus speelt tegen Julia Grape. Denk je dat ze kans heeft? Ja, dat denk ik wel. Aranska Rus is in vorm. Verloor geen set in het kwalificatietoernooi. Ze heeft dus 3 wedstrijden moeten spelen vorige week hier in Parijs om zich te plaatsen dus voor het hoofdtoernooi. Is eigenlijk al maanden goed op dreef. En Astrid, Aranska Rus is een echte gravelspeelster. Heeft nog nooit gespeeld tegen deze Oostenrijkse, die de nummer 51 is van de wereld. Ja, Rus woont al 2 jaar in Spanje. Traint al langer in Spanje met een Spaanse coach, Julian Alonso. Heeft zich de laatste weken dus weer, zeg maar, teruggeknokt op de wereldranglijst. Zou misschien weer binnen de top 100 kunnen komen. Dus we zijn benieuwd. Zelfde baan als Van de Zandschulp, zo rond 1:00 vanmiddag hier in Parijs. Nou, veel plezier, Jan. Het vertrouwen in de politiek was de afgelopen 10 jaar niet zo laag als nu. Om dat te veranderen hield de politieke partij Volt gisteravond een bijeenkomst waarbij een voorstel voor een permanent burgerberaad werd gepresenteerd. Mensen kunnen daarin zelf oplossingen en ideeën aandragen bij de politiek. Goedenavond iedereen. Welkom allemaal in de Vondelkerk. Welkom. Beetje bij beetje druppelt het hier vol aan de rand van het Vondelpark in Amsterdam. Zo'n 150 mensen zijn afgekomen op deze avond om te praten over het vertrouwen in de politiek, want dat is nogal laag. En Laurens Dassen van de jonge partij Volt, die denkt een middel te hebben gevonden om dat talende vertrouwen in de politiek

Ik kan niet verstaan wat ik zeg, maar het was in ieder geval groot feest in Leiden. Leiden. Oh, dat zongen ze natuurlijk. Leiden. Ja, de Leiden zeggen ze daar. Oh, vandaar. De tongval. Het was een sensationele finale in ieder geval. Leiden stond namelijk 2 minuten en 49 seconden voor het einde nog 16 punten achter op Donar uit Groningen. Maar draaide het in de slotfase helemaal om. In de laatste seconde kreeg Leiden 2 vrije worpen en die werden dus benut. Het is de 5e keer alweer dat Leiden landskampioen is geworden. Vandaag of morgen hoort Ajax-trainer John Heitinga of er nog wel een rol voor hem is weggelegd bij Ajax. En welke dat dan is, schrijft de Telegraaf vanochtend. Heitinga werd halverwege het seizoen aangesteld als coach na het vertrek van Alfred Schreuder. Ajax greep dit seizoen naast de prijzen en werd 3e in de Eredivisie. En bij de talkshow Rondo kreeg Marco van Basten de vraag of Ajax een nieuw trainer moet aanstellen. En daar zei hij het volgende op. Mijn idee vind ik van wel, een ervaren trainer. Want John is misschien een goede Ajax-ziet, maar dat wil nog niet zeggen dat je dan een goede trainer bent. Dat weet ik ook niet hoor, maar ik zou eerder gaan voor... Het is een hele moeilijke periode waar heel veel spelers vervangen moeten worden. Moet je een ervaren jongen hebben. Ik dacht dat hij wou zeggen, ik zou gaan voor en dan komt er een naam, maar dat dan weer niet. In ieder geval, we gaan het zien inderdaad. John Heitinga hoort waarschijnlijk vandaag of morgen of die mag blijven of dus kan vertrekken. En in die categorie gaan, blijven of terugkeer. Ook de vraag, keert Lionel Messi terug bij Barcelona? Nou, wel als het aan trainer Xavi ligt. In een interview met de Spaanse krant Sport heeft Xavi gezegd dat hij Messi heeft gepolst voor een terugkeer. Hij heeft misschien wat verloren qua explosiviteit, maar we hebben eind vorig jaar op het WK gezien hoe goed hij nog is, zegt Xavi. Messi speelt nu nog bij Paris Saint-Germain, maar zijn contract loopt na dit seizoen ten einde daar. Eerder deze maand werd Messi in verband gebracht met een transfer naar Saoedi-Arabië. Maar volgens Xavi staat Messi open voor een eventuele terugkeer bij Barça. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits is aan het oplossen. De meeste drukte zien we nog in het zuiden van het land. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Stroeg en Hoevelaken nu 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Soul Music van Arthur Canley. Het is 7:07. Miljoenen zonnepaneelinstallaties in Nederland zijn kwetsbaar voor sabotage, schrijft de Telegraaf. Uit onderzoek van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, de RDI, blijkt dat veel installaties niet voldoen aan de eisen. En de toezichthouder maakt zich daar ernstige zorgen over. John Derksen van de RDI, goedemorgen. Goedemorgen. Aan welke eisen voldoen die installaties niet? Ze voldoen niet aan de zogenaamde cyberweerbaarheidseisen. Dus zijn eisen die zeggen dat je niet gehackt mag worden. En daar voldoen ze niet aan. En waarom is dat zo zorgelijk? Dat is om een aantal redenen zorgelijk. Je persoonsgegevens kunnen op straat liggen. Je gebruiksgegevens kunnen gemanipuleerd worden. Hè. Dus hoeveel lever ik terug aan het net? Maar nog erger, dat op het moment dat alle installaties tegelijkertijd aan- en uitgezet worden door een hack, kan ons energiesysteem omvergetrokken worden. En dan heeft heel Nederland er last van? En dan hebben we met z'n allen er last van, want dan hebben we geen stroom meer. En dat zijn toch gegeven onze geopolitieke situatie waar we nu in zitten, is het een reëel scenario. Ja, want wat het zou betekenen dat echt alles plat ligt op zo'n moment? Ja, op het moment dat een hacker of een statelijke actor, zoals we dat noemen, alle omvormers tegelijkertijd uitzet en weer aanzet, dan krijg je zodanige piek in ons elektriciteitssysteem dat alles plat gaat. En dat is een denkbaar scenario en daar waarschuwen we voor. Hoe denkbaar, hoe realistisch is het dat het zou kunnen gebeuren? Ja, voor de inval in de Oekraïne zouden we zeggen van nou, niet zo heel reëel. Maar gegeven onze huidige geopolitieke situatie is het een reëel scenario. Hoe komt het eigenlijk dat ze zo makkelijk te hacken zijn? Dat komt omdat fabrikanten slordig zijn. Met software-updates. Maar ook dat ze gebruikers niet goed wijzen op het instellen van wachtwoorden. Een bekend probleem. Software-updates die niet doorgevoerd worden of heel moeilijk door te voeren zijn. En de cyberweerbaarheidseisen zien erop dat de consument daar zo min mogelijk last van heeft. Dus de fabrikant is extra aan zet om dat goed te regelen. Ja. Hoe weten mensen of hun omvormer wel of niet veilig is? Daar kunnen ze contact opnemen met hun leverancier. Ons toezicht ziet erop dat uiteindelijk alles wat op de markt komt veilig is. De regels die gaan volgend jaar in. Maar we zijn nu al bezig om fabrikanten te waarschuwen dat ze hun spullen op orde moeten hebben. Is dat het enige wat u kunt doen, waarschuwen, of kunt u meer doen? Op dit moment is het waarschuwen, omdat de wetgeving nog niet van kracht is. Duur moment dat de wetgeving van kracht is, dat is medio volgend jaar, dan kunnen we handhavend optreden. Dus dan moet u denken aan boetes of dwang uitoefenen, dat soort zaken. Want waarom zouden fabrikanten het nu niet doen? Het kan een kostenaspect zijn. Het kan duur zijn om maatregelen door te voeren. Het kan ook gewoon slordig zijn, slordigheid zijn of onwetendheid. Dat ze nog niet bekend zijn met alle nieuwe eisen. En daar is onze waarschuwing op gericht om ze als eerste te laten weten waar ze allemaal aan moeten voldoen, voor zover ze het nog niet weten. Zijn er fabrikanten die het wel goed doen wat dat betreft? Ons onderzoek heeft zich beperkt tot 9 merken en alle 9 vielen door de mand. Oei. Dus dat geeft geen vertrouwen dat iedereen het goed doet. Nee, ja, want u zei, dan moet je maar even naar je eigen fabrikant bellen, maar blijkbaar weet je het antwoord eigenlijk al. Het is niet veilig. Ja, gelukkig zijn we in ieder geval weer een stap verder. Hè. Dus een aantal fabrikanten hebben hier lering uitgetrokken. Maar ons toezicht gaat door hierop en we controleren binnenkort weer of fabrikanten hiervan geleerd hebben. Dank u wel, John Derksen van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. NPO Radio 1 podcast. We kunnen ons niet veroorloven om die ontwikkelingslanden ook eerst een fossiele ontwikkeling te laten doormaken. We bevragen onderzoekers die streven, worstelen, falen en slagen. Ja, en we hebben er heel lang aan gewerkt, dus er staat wel wat op het spel. In een kwartier praten we je bij. Die deeltjes die komen uit het universum en er zijn heel veel deeltjes die uit het universum komen. Kennis & Co. En dat blauwe licht, dat willen we meten. De weekendbijlage van Nieuws & Co over wetenschap. Ik zou het persoonlijk heel erg jammer vinden als die gletsjers verdwijnen. Luister Kennis & Co, een podcast van NTR en NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht.

De files van de ochtendspits zijn nu aardig aan het oplossen. In het zuiden gaat het over het algemeen het moeizaamst. Maar ook in het midden van het land daar zien we een probleem op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hoevelaken. De linkerrijstrook is dicht. Daar staat file vanaf Stroe 10 kilometer met bijna een uur vertraging. Zoals gezegd in het zuiden van het land toch flink wat drukte. Zoals op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide een half uur vertraging. Op de A7 bij Groningen. Daar zijn de werkzaamheden de schuldige van de file. Vanuit Heerenveen tussen Leek en Hoogkerk nu 7 kilometer. Het oponthoud is daar zo'n 20 minuten. Ster. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu 2000 euro electric bonus, plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi dealer. Het Stedelijk Museum Amsterdam moet inclusiever en diverser. Hoe pak je dat aan? Vanavond in het Uur van de Wolf de spraakmakende film White Balls on Walls. Over de ongemakkelijke worsteling van museumdirecteur Rijn Wolfs en zijn team. Vanavond, 10:30, NTR, NPO 2. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Lees nu het beste, spannende boek van het jaar. Mussert's Schaduw van John Kuipers. Winnaar van de NBD Biblion Gouden Strop. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af. .nl. Het NOS Radio 1 Journaal. De veerboot tussen Ameland en Holwerd vaart weer en de auto's kunnen van boord. Gisteren bleek de autobrug in Holwerd stuk, waardoor auto's niet van de veerboot af konden. Met alle gevolgen van dien voor passagiers en hun voertuigen dus. Vincent van Rijn, jij hebt net de eerste passagiers opgevangen. Ja, de veerboot MS Sier is een half uurtje geleden hier aangekomen. En door middel van de grote gele hijskraan die hier staat, kan de autobrug bediend worden. Kan die dus naar boven en naar beneden worden geplaatst. En op die boot zaten ook het gezin van Marjan en Maha. Zij konden dus met hun auto gisteravond urenlang niet van boord. Moesten uiteindelijk weer voor een kort nachtje terug naar Ameland. En vanochtend vroeg dus weer hier naar Holwerd komen. En ik sprak ze zojuist. Toen kwamen we hier dus aan. Toen bleven we stil. We konden er niet af. Ja. Toen bleek er dus een incident met de brug. En de personeel kwam naar ons toe uitleggen. Ze gingen ons heel rustig vertellen wat er aan de hand was. En dat het wel eventjes kon duren. Mm-hmm. Maar ze schatten in dat het wel een uurtje of zes zou duren. Ja. En wellicht zouden we terug moeten varen naar Ameland. Want de andere boot die achter ons aankwam, die was eigenlijk al ook bezig aan te komen, maar die was teruggevaren. Ja, en rond middernacht, toen had de kapitein kennelijk overleg gehad met de burgemeester, en toen was het bericht, we gaan terug, we gaan naar Ameland, en er wordt voor overnachting gezorgd. En dat is ook gelukt. We zijn allemaal in een huisje gehuisvest. We hebben goed kunnen slapen, wel kort, maar goed, het is goed geregeld. Ja, u kwam dus na middernacht weer aan op Ameland. Jazeker, een bekende, na 30 jaar. Maar het is goed geregeld allemaal. Ja. En in een bungalowhuisje dus? Ja, in een bungalowhuisje. En klein vaarwater en de personeel waren heel vriendelijk. En vanmorgen, Marjan, vanmorgen moest u dus vroeg weer op. Ja. Hoe was dat? Hoe wist u hoe laat de boot weer zou gaan? Dat was ons gisteren verteld, dat we konden om 7:30 met de boot terug. Wij hadden officieel zouden wij pas om 16:00 terug kunnen. Maar er was een meneer, die was zo aardig om met ons te ruilen. Die wilde wel wat langer blijven. Want wij willen heel graag gewoon wel naar ons werk kunnen gaan. Dus we hebben de boot van 7:30 en nu staan we hier aan de overkant. Ja. Ja. En toen kwam u aan, toen zag u denk ik die enorme kraan staan. Ja, indrukwekkend. Ja, die kraan, die hijst dus de brug omhoog en laat hem weer naar beneden gaan. Ja. Ondanks alles, u komt nog wel weer een keer terug op Ameland? Oh, ja, zeker. Het is een prachtig eiland. Ja, zeker. Natuurlijk. Dit kan gebeuren, hè? En ja, het is goed opgelost. Ja, dat waren Marjan en Maha. Nu dus, als het goed is, op weg naar hun werk. En er staat dus inderdaad een grote gele hijskraan om de autobrug te laten zakken. Maar ja, dat is slechts een noodoplossing, zegt de directeur van rederij Wagenborg, Ger van Lange. Nou, de boel is in zoverre opgelost dat er een noodvoorziening is getroffen waardoor de autobrug bediend kan worden. En we hebben de auto's die teruggegaan zijn naar het eiland over de rest van de dag overgeboekt, zodat iedereen vandaag naar de wal kan. Wat is nou echt kapot gegaan? De autobrug doet het niet. En wat daar precies de oorzaak van is, daar moet u toch echt bij Rijkswaterstaat zijn. Daar hebben wij geen zicht op. Zij zijn de eigenaar, hè, van de autobrug. Ja, dat klopt. Ze hebben wel snel gehandeld. Er is een kraan gekomen die de boel over heeft gepakt. Nadat de boot hier uren heeft gestaan, is gisteravond de boot weer teruggegaan naar Ameland. Veel passagiers hebben daar de nacht doorgebracht. Nu dus weer onderweg hier naar het vasteland. Zijn ze allemaal weer terug? Het grootste gedeelte van de mensen is terug. We hebben een extra afvaart ingezet vanochtend om 7:30. En de rest van de auto's wordt over de dag verspreid. En de laatste 12 gaan met een extra afvaart vanavond nog terug. Heeft Rijkswaterstaat al iets gezegd over hoe lang dit gaat duren? Want ik kan me voorstellen dat dit kan niet zo dagen gaan duren. Nee, de bedoeling is dat ze het vannacht gaan oplossen, zodat morgen weer de operatie op een normale manier kan plaatsvinden. Misschien wel extra pech dat het net op deze tweede Pinksterdag gebeurt. Een van de drukste dagen. Ja, het komt nooit uit natuurlijk. Hè? Maar op zo'n dag heb je inderdaad ook geen ruimte om uit te wijken. En zit alles vol. Dus dan wordt het wel extra vervelend. Maar inmiddels kunnen ze dus weer van de boot af, de auto's. Dus iedereen kan naar huis. 3 hoogleraren staatsrecht hebben een brandbrief gestuurd aan de Eerste Kamer met kritiek op de nieuwe pensioenwet waarover vanavond wordt gestemd. Volgens de hoogleraren moet minister Schouten de wet intrekken omdat die niet voldoet aan de grondwet. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, wat is er volgens hem mis met de wet? Nou, met die wet zelf eigenlijk niet zoveel, maar wel op de manier waarop die door de Tweede Kamer is gegaan en vandaag door de Eerste Kamer lijkt te gaan. Ze wijzen op een bepaling in de grondwet die zegt dat als er over het inkomen van Kamerleden wordt gestemd, dat er dan een 2/3 meerderheid nodig is. Want het pensioen raakt aan het inkomen ook van Kamerleden, redeneren zij. En dus zou dit grondwetsartikel dan van kracht zijn. Het zijn vrij vooraanstaande hoogleraar die het zeggen. Wim Voermans hebben ook regelmatig in de uitzending, Paul Bovendeert en Jo Sille. Maar nu zijn er ook weer andere hoogleraren die daar weer anders over denken. Bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis Bert van der Braak. Die wijst erop dat er al eerder een pensioenwijziging is aangenomen die ook betrekking had op Kamerleden. En toen was die 2/3 meerderheid er ook niet. Dus dat schept dan een precedent, zegt hij. Toen hoefde het niet, dan hoeft het nu ook niet. En deze wet haalde het in de Tweede Kamer met wel bijna een 2/3 meerderheid. 93 van de 150 Kamerleden stemden voor. Maar net niet genoeg dus. En dus voldoet het niet aan dit grondwetsartikel, zeggen zij. Ja, dit advies van deze hoogleraren dus kwam er op aanvraag van de SP en 50+. Nou zijn dat toch misschien niet helemaal toevallig twee partijen die tegen deze wet zijn, hè? Nee, dat klopt. Tini Cox en Martin van Rooyen hebben dit aangevraagd. En zij zullen het vandaag ook gebruiken in het Eerste Kamerdebat als argumentatie om deze wet niet aan te nemen. En het laat inderdaad eigenlijk vooral zien hoe verdeeld de politiek over deze wet is. Er zijn hele ferme voorstanders die vinden dat het huidige stelsel niet goed meer functioneert. Maar vooral ook enorm felle tegenstanders. Vorige week nog kwam er ook al een oproep aan de Eerste Kamer om tegen te stemmen, toen van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. Zij zeiden het kan leiden tot financiële onzekerheid. Dus het is echt een stelselwijziging die de gemoederen flink doet oplopen. Het gaat ook wel over heel veel geld. 1500 miljard pensioengeld moet worden herverdeeld. En hier wordt ook al 15 jaar over gesproken. Dus het is een onderwerp met flinke discussies. De minister die hierover gaat, minister Schouten, heeft zij al iets gezegd over die kritiek van die hoogleraren? Ja, zij zegt dat ze deze vraag ook al heeft voorgelegd bij het maken van de wet aan de Raad van State, aan de adviseur van de regering en ook aan de Tweede Kamer toen voor advies. En zij vindt dat het hier gaat om een technische wijziging van de pensioenwet. En daarvoor zou dit grondwetsartikel niet bedoeld zijn. Dus ja, kort gezegd, ze is het er niet mee eens. Nee. Hoe gaat het allemaal aflopen, denk jij? Nou, vanmiddag zal de Eerste Kamer hierover debatteren. En de Kamervoorzitter die zei erover dat de Kamer zich hier in meerderheid over moet uitspreken. Nou, en dan heb ik wel het vermoeden dat de voorstanders van de wet, die zijn in de meerderheid, coalitie plus PvdA en GroenLinks, zo'n 2/3 meerderheid toch niet nodig gaan vinden. En dus dat die pensioenwet er vanavond wel door gaat komen. Maar je weet het nooit, dus we moeten het debat nog even afwachten. Dankjewel, Ewout. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, het drukste moment van de ochtendspits ligt nu duidelijk achter ons. Alles bij elkaar staat er nog zo'n 200 kilometer file. Een enkele file valt nog op, zoals die op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken, 10 kilometer met een half uur vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. En op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar zien we nog bijna een half uur vertraging in de file tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Jet van Young Gun Silver Fox. Het verminderen van de regeldruk voor ondernemers, dat is een ambitie van dit kabinet en ook van vorige kabinetten. Maar in de praktijk komt er maar weinig van terecht. Voor het 5e jaar op rij is de regeldruk voor ondernemers toegenomen. Marijke van Hees is van het adviescollege Toetsing Regeldruk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u kijkt naar nieuwe regels en de gevolgen daarvan voor ondernemers. En vandaag publiceert u uw jaarverslag. Houden ministeries wel rekening bij die nieuwe regels met de druk die het oplevert? Ja, dat moeten wij juist toetsen. Het adviescollege toetsing regeldruk heeft eigenlijk als kernopdracht om te toetsen of een ministerie, als die een wetsvoorstel richting de ministerraad laat gaan, of die voorstellen voorzien zijn van berekeningen van de regeldruk en of die regeldruk eigenlijk goed in verhouding staat tot het doel of het probleem wat men wil oplossen. Ja. En of dan een wet eigenlijk wel de beste oplossing is. Ja goed, u moet dat in de gaten houden, maar dan weet u ook het antwoord waarschijnlijk. Houden ze er rekening mee? Nou ja, wat wij zien is dat in meer dan 70% van de gevallen die berekeningen eigenlijk niet goed zijn. En er dus eigenlijk het advies komt van doe dat huiswerk over voordat je de wet of de regel definitief voorlegt aan de ministerraad. En dat nemen ze vaak wel over. Dus meestal zorgen ze dan wel dat er goede berekeningen komen. Maar dat neemt niet weg dat in heel veel gevallen ook wij moeten constateren dat uiteindelijk ook die wet ja, misschien heel onverstandig is. En we eigenlijk zeggen doe het niet of doe het niet tenzij je een heleboel aanpassingen doet. Heeft u een voorbeeld van zo'n nieuwe regel waarvan u zegt, nou, kijk er nog eens naar, want dit is echt te gek? Ja, dat is eigenlijk heel recent wel een mooi voorbeeld. Daar kan je in dit verband misschien helemaal niet van spreken. Dat was het wetsvoorstel van het ministerie van VWS. Dat ging om het geneesmiddelenvergoedingensysteem, moeilijk woord. Er lag een besparingsopdracht van 140 miljoen. En eigenlijk de huidige minister heeft naar aanleiding van ons advies gezegd, ja, dat moeten we anders gaan aanpakken. We moeten zorgen dat we deze wet, zoals we dat voorgenomen hadden, die wijziging, niet doorvoeren. En daarmee is het ministerie dus eigenlijk van plan om ons negatieve advies zich echt aan te trekken. Maar wat was dan de reden om dat te doen? Wat was er zo onnodig aan? Nou, je zag dat eigenlijk de gevolgen van zo'n vergoedingssysteem betekent dat er allerlei processen gaan optreden van vervangende middelen, apothekers daar rekening mee moeten gaan houden, wellicht de mensen zelf ook vergoedingen moeten gaan betalen voor hun medicijn, omdat het standaard niet meer in het pakket zit. Al dat soort veranderingen waren eigenlijk gezien als iets incidenteels, terwijl het systeem erin zou voorzien dat elke 2 jaar ook zo'n herberekening zou plaatsvinden. Dus eigenlijk zeiden wij, er zijn veel onvoorziene gevolgen en eigenlijk zijn de effecten niet incidenteel, maar structureel en dus ook echt omvangrijk. En staan in geen verhouding tot het besparingsdoel eigenlijk wat gesteld was. Ja. Ja, u heeft het al een beetje over kosten, hè, die het soms met zich meebrengt, die nieuwe regels. Is dat te berekenen, hoeveel het bijvoorbeeld ondernemers kost, al die nieuwe regels? Ja, je moet je voorstellen, bij elke wet of regel die wordt bedacht, zijn er mensen die daarmee te maken gaan krijgen en ook ondernemingen die daarmee te maken gaan krijgen. Vaak gaat het ook om regels waar ondernemingen dan werk aan hebben. Het zijn misschien administratieve werkzaamheden die steeds terugkomen, maar ook werk om het in te voeren. En dan zijn dus de kosten gebaseerd op berekeningen van om hoeveel personen of bedrijven gaat het dan eigenlijk? Ja. En wat moeten die doen om aan die regels te voldoen? En daar kan je prijskaartje aan hangen. Je kan denken in termen van uren en die geld kosten. En je kan denken in maatregelen die ze moeten nemen om eraan te voldoen, waar je bijvoorbeeld investeringen voor moet doen. Nou, dat totaal van die kosten, dat is eigenlijk te berekenen als regeldruk. En waar komen we dan op uit? Nou ja, dat is per voorstel verschillend. Want ja, uiteindelijk is voor wat betreft bijvoorbeeld als je gaat kijken naar het certificeren van bedrijven die mensen arbeidskrachten uitlenen. Ja, dat gaat om vele bedrijven die bijvoorbeeld heel veel werk moeten doen om een certificaat te krijgen, daarvoor moeten betalen. En uiteindelijk is dan ook heel erg de vraag van gaat het doel wat je hebt met bijvoorbeeld die maatregel het doel bereiken wat je ermee hebt? En eigenlijk bijvoorbeeld in dit geval is het doel voorkomen dat er malafide praktijken zijn. Ja, de bedrijven die malafide werken zullen die certificaten niet aanvragen. De bedrijven die het toch goed doen, wel. Ja. Wat ga je dan bereiken met zo'n wet? En, dus, en in dat geval is eigenlijk de berekening nog niet eens het kern van de zaak, maar nee, is eigenlijk de doelstelling vaag. Ja. Je gaat je doel niet halen. Ja. U zit al 6 jaar in het adviescollege. De bedoeling is regeldruk verminderen. En dat blijft maar niet lukken. Wordt u daar niet een beetje moedeloos van? Nou ja, wij zijn niet tegen regels en ook niet tegen regeldruk als die te verantwoorden is. Belangrijk is het signaal en wat ik positief vind is dat de ministeries eigenlijk steeds vroeger ook aan ons vragen, denk met ons mee en laten we zorgen dat we als we die regeldruk veroorzaken die goed berekenen en goed in kaart brengen. En daarin zie je wel dat er echt ruimte voor verbetering is, zou je maar diplomatiek kunnen zeggen. Ja. Want in 73% van de gevallen zijn die berekeningen nog niet goed. Dus wij zeggen ook zorg voor betere aandacht daarvoor bij de ministeries. en gaan mensen opleiden. En die stap hopen we ook de komende tijd te gaan zetten. Maar goed, maar voor het vijfde jaar op rij is de regeldruk toegenomen in plaats van afgenomen, terwijl dat de doelstelling is. Dus dan is er toch echt iets mis? Nee hoor, want wij zijn niet verantwoordelijk voor die regeldruk. Nee, u op niet, zich. Dat is maar het kabinet wel. Nee, maar dat is uiteindelijk ook de wetgever, hè, de Kamer. En ja, je hebt natuurlijk een systeem in Nederland waarbij er steeds ook regels bij komen. En waar het ook noodzakelijk is dat daar goed over nagedacht wordt. En dat uiteindelijk die keuze wordt gemaakt om een regel te maken die regeldruk veroorzaakt. Dat hoeft niet per se slecht te zijn. Hè, kijk naar maatregelen bijvoorbeeld op het terrein van klimaat. Daar komen heel veel regels voor waar ook bedrijven aan moeten voldoen. Ja, wij vinden met z'n allen toch wel dat dat belangrijk is. Hè. Dus ik kan in die politieke opdracht kan ATR niet treden. Nee. Belangrijk is dat wij methodiek toetsen of er aan regeldruk verantwoording gedaan is en of dat goed gedaan is. Dank u wel, Marijke van Heijs van het Adviescollege Toetsing Regeldruk. Reactie aan de redactie. We melden het eerder vanochtend al. Sta ik open? Ja, de microfoon doet het. We melden het eerder vanochtend al en het ging er even voor negen ook weer over. Zonnepanelen zijn blijkbaar kwetsbaar voor sabotage. Het bericht komt uit de Telegraaf en die baseerde zich op onderzoek door de toezichthouder. Miljoenen zonnepaneelomvormers die zouden slecht beveiligd zijn en daardoor gevoelig voor hacks. Nou, meneer Buitenkamp die vindt dat we geen aandacht hadden moeten besteden aan dit hele onderwerp. Hij schrijft, lekker handig om op de nationale radio te gaan rondbazuinen dat de omvormers van zonnepanelen slecht beveiligd zijn. Als een hacker er zelf nog niet achter was, dan is hij dat nu wel. Jullie zijn ontzettend goed in het wakker maken van slapende honden. Ik zou zeggen, meneer Buitenkamp, dat is onze core business. Wat zeg jij, Astrid? Nou ja, sowieso, de bericht stond natuurlijk uitgebreid in de Telegraaf vanochtend. Precies. Dus wat dat betreft was het al wereldkundig, een nationale krant. Maar ook als we het zelf hadden ontdekt, zouden we het denk ik nog steeds als nieuws hebben gebracht. Omdat je er iets tegen moet doen. En dat was natuurlijk ook de reden waarom het bedrijf het naar buiten bracht. Zeker, die waren gewoon bezorgd inderdaad. Ja. En, je moet er iets tegen doen. Kijk, mensen die kwaad willen, die met cybercrime bezig zijn, die weten dit die ook weten al dat wel. Denk ik ook al wel. Inderdaad, die zullen nu niet aan de slag zijn gegaan, inderdaad. Dus ja, het is gewoon een signalerende functie, wat we natuurlijk ook hebben met z'n allen. Enfin, het ging vanochtend ook over een klein soort walvis die bij Zweden is opgedoken. 4 jaar geleden werd die al gespot bij Noorwegen. En toen had hij een soort harnas om met de plaatsnaam Sint-Petersburg op. Nou, spionage en zo, dat soort geruchten deden er onder Rusland zouden achter zitten. Elisabeth heeft een opmerking over de manier. Ik dacht dat het over de inhoud ging, maar het ging over de manier waarop ik soortnaam van het dier uitsprak. Ze sprak via de gratis NPO Radio 1-app dit bericht in. Beluga spreek je uit als beluga. Beluga dus, ja. Ik wist dat niet. Ik zag het staan. Ik dacht, dit zal ja, wel zijn. Ja, ik hoorde hem inderdaad wel maar. Ja. Kende jij het? Het dier überhaupt en de manier waarop je het uitspreekt? Ja. Ja, ik kende de beluga, ja. Ja, het schijnt dus een witte dolfijn te zijn. Dus ik dacht, ik had er ook vanaf kunnen zijn om dat gewoon te zeggen. Dan was ik van het hele oe of u af in ieder geval. En verder tot slot nog een korte vraag over Elizabeth Holmes, de oprichter van bloedtestbedrijf Theranos. Ze gaat vandaag de gevangenis in voor 11 jaar. Onze correspondent in Amerika, Simone Tucker, die legde uit dat het heel lang duurde voordat de veroordeling er lag. Het proces werd een aantal keren stilgelegd. Deels omdat Holmes 2 keer vrij kort achter elkaar zwanger raakte. Eind vorig jaar kreeg ze uiteindelijk haar straf te horen. En Sonja, die vraagt zich af wat er nu gebeurt met die 2 kinderen. Nou, die hebben een vader. Ja. Billy Evans heet hij, dat is de man van Holmes. En we konden het niet zo snel vinden, maar we gaan er maar van uit dat hij de zorg van die kinderen op zich neemt. 3 voor de dag. Bij de rechtbank Rotterdam begint de strafzaak tegen een 55-jarige man die goederen zou hebben geleverd aan Rusland. Het gaat om goederen die ook voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. Zulke leveringen zijn verboden, want tegen Rusland zijn sancties ingesteld vanwege de oorlog in Oekraïne. De 572 leden van de Provinciale Staten kiezen de nieuwe Eerste Kamerleden. Van de meeste zetels staat al wel vast naar welke partij ze gaan, maar over de laatste zogeheten restzetels is het spannend. Verslaggever Ewout Kiviet. Van de 75 zetels die te verdelen zijn, zijn er nu op dit moment 8 restzetels. Het betekent dus dat partijen er eentje bij of af kunnen krijgen als een statenlid ervoor kiest om tactisch te stemmen. Dus niet op zijn eigen partij, maar op een bevriende partij. Dus we weten inderdaad dat BBB tenminste 15 zetels krijgt, maar het kan er ook 16 of 17 zijn. En bij de coalitie geldt dat ze op dit moment slechts 22 van de 75 zetels zeker hebben. Het is historisch laag. En er is ook wel steun dus nodig van oppositiepartijen in de toekomst. Maar het kan dus nog wel oplopen naar 24 zetels vandaag. En dan hebben ze weer wat extra opties om uit te kiezen. De verkiezingen voor de Eerste Kamer die zijn vanaf 4 uur te volgen op deze zender. En vanaf 4:15 op NPO 1 en via nos.nl. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid die komt vanmiddag met een rapport over het dreigingsniveau in Nederland. Verslaggever Onno Beukers, jij gaat naar de presentatie van dat rapport. Wat is het dreigingsniveau op dit moment eigenlijk? Ja, op dit moment is dat niveau 3. Het actueel dreigingsniveau is dan aanzienlijk, zoals dat heet. Dus ja, er bestaan dan kansen op aanslagen. 3 van de 5. Hè. Nederland kent 5 dreigingsniveaus. We zitten daar dus eigenlijk op dit moment precies middenin. Elk jaar wordt zo'n dreigingsbeeld gegeven. En dan wordt er inderdaad gekeken wat de risico's zijn. Als je dan kijkt naar het laatste dreigingsbeeld van afgelopen november is dat. Ja, dan wordt er ook dus gesproken over aanzienlijk. En dan is de voornaamste terroristische dreiging komt vanuit het jihadisme. Maar bijvoorbeeld ook vanuit rechtsextremisme. En toen werd er ook gezegd anti-overheidssentiment. Dat zorgt ook nog voor een extra dreiging. Er wordt dus eigenlijk simpelweg gekeken zowel in het binnenland, hier in Nederland, als ook dreiging die mogelijk van buitenaf komt. Wat dat gaat betekenen voor ons en de kans op terroristische aanslagen. En vanmiddag horen we hoe het ervoor staat. Onno, dankjewel. Zometeen spraakmakers, Roos Abelman. Bedstand.nl, zometeen om 9:30 de stelling. Kabinetsformaties mogen niet eindeloos duren. Het is het idee waar vandaag over gesproken wordt in de Kamer. En u kunt daar met ons over meepraten straks. Katrien heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Wens u een mooie dag. NPO Radio 1.